NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Europese sancties tegen Rusland worden met een half jaar verlengd tot eind januari. Dat hebben de EU-landen besloten. Vanwege de Russische invasie van Oekraïne werden in fases de sancties ingevoerd, zoals exportverboden van industriegoederen en luxegoederen. En ook zijn veel Russische banken uitgesloten van het internationale bankensysteem SWIFT. Tata Steel twijfelt over de toekomst van de staalindustrie in IJmuiden. Nu maken ze er nog staal uit ijzererts. Maar straks zouden ze wel eens kunnen veranderen in een recyclebedrijf dat schroot omsmelt. De vakbonden waarschuwen dat dit veel banen kan kosten. In het zuiden van de VS is een hitterecord gebroken. In de staat Arizona was het 20 dagen achter elkaar meer dan 43 graden. In het zuiden van de VS zuchten 90 miljoen mensen onder de hitte. Omdat er alleen maar meer van dit soort hittegolven zullen komen, zijn ze in de staat Nevada bezig met een wet om mensen die in de buitenlucht moeten werken beter te beschermen. En doelman André Onana verruilt Inter Milan voor Manchester United. De club van coach Erik ten Hag zou zo'n 55 miljoen betalen voor de international van Cameroen. Onana en ten Hag werkten eerder succesvol samen bij Ajax. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tim de Wit en Joram Kaat. Een hele goede avond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met nieuws, sport en muziek. We hebben het straks over de Oranje Leeuwinnen en hun voorbereiding op het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland dat vandaag is begonnen. En hoe staat het met die andere leeuwin die Berlijn op stel te zetten en daar vrij rondloopt? We hebben ook prachtige live muziek straks van Tangerine. Maar we beginnen met een opvallende transfer. Ja, groot nieuws in Hilversum, want presentatrice Eva Jinek stapt over van RTL naar AVROTROS. En daar gaan we over praten met oud-SBS-directeur en kijkcijfer-expert Tina Nijkamp. Tina, goedenavond. Ja, goedenavond. Ben je verrast dat Eva weer terugkeert bij de publieke omroep? Nou, ik ben eigenlijk vooral verrast over het moment, hè, want ze zou pas in september beslissen wat ze ging doen. Ja. Maar ja, zo midden juli nu al bekend dat ze naar AVROTROS gaat. Ja, ik vind het wel groot nieuws in ieder geval. En wat wij opvallend vonden in het persbericht is dat er gesproken wordt over een exclusieve samenwerking. Dat klinkt niet alsof ze bij AVROTROS ook daadwerkelijk in dienst gaat. Zou dat kloppen, denk je? Dat zou zomaar kunnen. Kijk, er zijn verschillende constructies mogelijk. Maar ik denk wel dat het zeker is dat er een soort De Wereld Draait Door-achtig programma zal komen met haar. Ja? En ja, die constructie, ja, dat weten we natuurlijk verder niet. Maar ze gaat natuurlijk in salaris sowieso achteruit. Hè, na verluid verdient ze bij RTL tussen de 1,2 en 1,4 miljoen euro. En ja, de balken en de norm is 223.000 euro. Dus ja, op de loonstrookje zal in ieder geval wat minder staan. Dat is best opvallend, toch? Dat ze inderdaad zo'n financieel grote stap achteruit zou doen om weer terug naar de publieke omroep te gaan. Wat zit er dan, denk je, achter dat ze het doet? Ja, ik denk toch ook wel omdat ze nu een tweede kind gaat krijgen. En een late night show doen is natuurlijk heel ontregelend. Hè? Je bent pas 's avonds laat thuis. Ja, ligt pas denk ik rond een uur of half drie, half vier te slapen. En als je dan schoolgaande kinderen hebt, is dat best ontregelend en heel moeilijk te combineren. En ik denk dat ze bij de NPO gewoon een eigen slot kan eisen. En wellicht is dat natuurlijk het vooravondslot van De Wereld Draait Door. Wat gewoon veel fijner is, want dan ben je om 8:30 gewoon thuis en kun je gewoon om 9:30 in bed liggen. Ja, in de verklaring die AVROTROS heeft verspreid staat dat het gaat om een programma met actualiteit en cultuur. Nou, jij noemt al, dit gaat om een soort nieuwe De Wereld Draait Door. Is er al iets bekend over of dat dan ook dagelijks gaat zijn? Nee, daar stond dus niks over in. Dat was natuurlijk wel opvallend. Hè? Dus het zou ook zo kunnen dat ze bijvoorbeeld in het voorjaar wekelijks beginnen. Want Galit en Sophie, heb ik begrepen, is al tot eind mei besteld. Dus is tot eind mei in ieder geval geen ruimte om 7:00. Dus het kan best wel zijn dat ze wekelijks beginnen. En dan vanaf het najaar dagelijks. En dan om en om met Galit en Sophie gaat afwisselen. Ja, dat zou mij het meest logische in de oren klinken. Maar goed, ik denk dat de NPO dit ook pas sinds vanmiddag weet. Want RTL wist dit ook pas sinds vanmiddag. Dus ik denk dat ze morgen gaan vergaderen. En dat het allemaal ook nog echt niet zeker is hoe dit verder gaat verlopen. Nee, over die invulling zal de komende maanden verder gepraat worden. Wat betekent dit voor RTL en het gat dat ze daar achterlaat op de late avond? Ja, voor RTL betekent dit kijkcijfer technisch niet zo heel veel. Eva scoorde niet eigenlijk meer dan de mannen, zeg maar. Dus en ze hadden 4 talkshow-hosts, dat is ook best veel. Dus nu hebben ze er 3. Het enige jammer is natuurlijk dat het alle 3 mannen zijn en dat ze nu geen vrouw meer hebben. Maar ik denk wel dat ze geen extra presentator gaan aantrekken. Dat is volgens mij helemaal niet nodig. En dus voor RTL kijkcijfer technisch betekent het niet zoveel. Natuurlijk wel voor de vooravond als zij om 7 uur gaat zitten. Want de verwachting is wel dat zij natuurlijk best goed gaat scoren. En dus daar zal bijvoorbeeld een RTL Boulevard dan wel weer wat meer last van hebben. Want inderdaad, Tina, denk je dat dat voor de NPO een boost kan betekenen op dat tijdslot? Dat tussen 7 en 8, hè, dat tijdslot waar Matthijs van Nieuwkerk natuurlijk heel lang geweldig scoorde. Waar zijn opvolgers nooit meer in zijn geslaagd. Zou Eva dat soort aantallen van misschien wel 1 miljoen weer kunnen halen? 1 miljoen kijkers? Ja, ik denk niet zo hoog als Matthijs, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik denk wel hoger dan wat er nu staat. En je ziet ook aan die kijkcijfers, de ontwikkeling daarvan is dat het RTL-nieuws bijvoorbeeld veel hoger is gaan scoren na het stoppen van De Wereld Draait Door. Dus de NPO is heel veel kijkers kwijtgeraakt. Hè? Eerst met M en nu met Galit en Sophie. Galit en Sophie gaat wel beter dan het eerste seizoen. Maar die kijkcijfers van Matthijs hebben ze niet weten te halen tot nu toe. Dus ik denk wel dat Eva een miljoen moet wel mogelijk zijn. En vind jij dat ze ook meer past bij de NPO dan bij RTL als presentator? Ja, dat vind ik niet eigenlijk. Ik las net alweer wel weer zo'n mening van ja, ze past ook veel beter bij de NPO. Want bij RTL moesten ze allemaal programmaatjes promoten. Nou, dat vind ik een beetje onzin en een beetje denigerend ook. Ik vind dat zij eigenlijk even goed bij de NPO past als bij RTL. Kijk, het voordeel bij de NPO is wel dat je in je programma geen reclameblokken hebt. En ik denk dat ze daar bij RTL heel erg aan moest wennen. Hè? Want dat betekent een reclameblok dat je je kijkers allemaal kwijtraakt en daarna moet je het weer helemaal opbouwen. En dat was ze niet gewend. Dus je bent ook qua zoeng, zeg maar, ben je uit je uitzending. En dat heeft ze straks niet meer. Dus dat is wel een voordeel. Eva Jinek stapt dus over van RTL naar AVROTROS volgend jaar. We bespraken het met oud-SBS-directeur en kijkcijfer-expert Tina Nijkamp. Gaan we het hebben over de Tour de France. 185 vrijwel vlakke kilometers tussen Moutier en Bourg-en-Ambresse, het kippenstadje. De 18e etappe van de Tour moest en zou een sprintersetappe worden. Maar dat werd het dus mooi niet. Mon Dieu, qu'ils sont doux. Het bekende kat-en-muisspel dat uiteindelijk gaat ontaarden in een massasprint. Toch? Ja, tuurlijk. Nee, joh, dit komt helemaal goed. De 3 leiders, Askreen, Kampenaerts en Abrahams. Dus Eekhoorn heeft een fitty met Philipsen. Dat leek er toch wel op jou. Jasper Philipsen die kwam naast hem rijden, die ging voor hem rijden. Die probeerde hem eigenlijk een beetje de weg af te snijden. Dat moet Philipsen niet doen, joh. Is Philipsen daar een beetje aan het lopen als een kip die haar ei niet kwijt kan? Ja, we moeten er toch van tussen blijven, van tussen dat verhaal. Maar het was wel een opmerkelijk momentje. Ik ben ook benieuwd of de jury dat gezien heeft. Met name die actie van Philipsen. Dat zag er niet heel netjes uit. Ik zou het je wel willen horen zeggen, hoor. Aan het einde van de middag. Philipsen. Goede weken. Nou, zie jij ploegen die niet al hun eieren onder één kip leggen? Ik zie vooral ploegen die voorlopig geen eieren leggen. Ja, ze zijn vertrokken in de openingskilometer. Die 3, hè? Ja, de 3. Eindhoven is erbij gekomen. Nou, heel wat harrewar in dat peloton. Dus ze zitten al meer dan 180 kilometer in de spits van de koers. 4,7 kilometer en 11 seconden is het verschil. Ergens weet je dat het niet kan. Maar ja, wonderen bestaan en soms gebeuren er gekke dingen in een etappe. Ze moeten er snel gaan uitkomen, zegt dat ik het gezegd heb. Ze moeten er snel gaan uitkomen. De vond. Niet naar elkaar gaan kijken, want dan ben je gekloppen. Oh, ze gaan pokeren. Verrassen ze de sprinters. Eekhoorn in het wiel van de Deen. Die moeten nu uitkomen. Die moeten nu uitkomen. Het is Kasper Asgreen die wint. Eekhoorn, de smaakmaker, is net geen afmaker. Hij wordt tweede in deze schitterende etappe die hij helemaal in zijn eentje gekleurd heeft. Ja, een enerverende dag dus in de Tour. De Deen Kasper Asgreen die won net voor de Nederlander Pascal Eekhoorn. De vluchters bleven nipt voor het razende peloton. We gaan erover doorpraten met oudrenner Tom Velers. Tom, goedenavond. Ik kan me zo voorstellen dat jij als oudrenner van een sprintersploeg dan toch baalt vandaag dat het geen massasprint werd. Nou ja, als ik aan de zijlijn sta, niet. Als ik aan de fiets had gezeten, dan had ik er inderdaad heel erg van gebaald. Maar ik vind die spanning ook wel weer. En dit hoort ook bij het wedstrijdrijden, want het is niet voorspelbaar. Het is niet een computerspelletje. Dus wat dat betreft vind ik het wel mooi dat de vluchters het ook soms halen. Ja, maar toch leek iedereen er van tevoren wel van overtuigd. Dit wordt echt zo'n sprintersetappe. Ja. Is het dan een fout van het peloton dat het nu zo loopt? Nee, ja, het is een soort kat-en-huisspel. Kijk, wat je eigenlijk ziet is, er zitten een paar mannen in de spits. En die willen eigenlijk zo lang mogelijk rustig rijden. Want in feite bepaalt het peloton of die terugkomen, ja of nee. Die hebben in feite de overmacht. Dus je wilt zo lang mogelijk gaan rijden. En dat peloton wil ook weer niet terugkomen op die groep. Omdat ze anders beginnen het hele spelletje overnieuw, zeg maar. Dan zijn er weer nieuwe gegadigd die gaan springen. En dan moet je dat weer controleren. Dus ze willen het zo lang mogelijk zo blijven dragen in het peloton. En de sprintteams, ja, die zijn dan vaak wel tevreden met 3 à 4, soms 5 man. Maar het liefst nog 2, want dan hoeft je maar 2 man te controleren. Ja. Ja, nu is het gewoon een supersterke groep met echt kleppers van renners erbij. Ja, die hebben het heel, heel goed getimed in dit geval. Dat ze in dit geval niet terugkomen. Ja, een hoofdrol dus voor Pascal Eenkhoorn vandaag. Maar hij wint dan net niet. Waar heeft hij het laten liggen? Nee, hij heeft het niet laten liggen. Ik denk dat dit... kijk, het is een kans die zich maar 1 keer in de zoveel tijd voordoet. Überhaupt al dat je met een ontsnapping als deze, dat je het redt. En daardoor gaan ook anderen weer blijven pokeren. Maar ja, laten we niet vergeten dat een Kasper Askren 2 jaar geleden Mathieu van der Poel er nog oplegde in de Ronde van Vlaanderen. Dus dat zijn, ja, die heeft echt wel wat in de benen. Dus, en Pascal ook hoor. Maar dat is helaas vandaag niet gelukt. Nee. Maar goed, wel zo ontzettend dichtbij. Ik kan me voorstellen dat hij daar wel van baalt. Ja, daar ga je nog vaak aan terugdenken. Dat gaat hij doen. 100 punten. Ja. Ja. We gaan even naar hem luisteren, want verslaggever Han Kok die sprak met hem na de rit. Kan je vertellen wat je nu denkt? Ja, kut. Als je in zo'n positie zit, wil je gewoon winnen. Normaal, wat Kampi voor mij doet... Ja, zonder overleg gaat het gewoon vol tot die laatste 300 meter. Ja, lastige aankomst. Ja, ik zat perfect. Kwam er niet over, ja. En wint de sterkste. Neem ons eens mee naar die laatste, wat is het, een paar kilometer. Waarin je langzaam het besef krijgt, ze gaan niet meer komen. Ja, ik op 80 kilometer sprong ik een keer. En dat was gewoon, ja, er rijdt 3 man voor. Maar ja, die rijden nergens heen. En uiteindelijk rijd ik erheen en we hebben gewoon vol gereden. Dat is gewoon wat ik het liefst doe. En al die mannen. En je ziet gewoon dat ze van achter echt naar de kloten gaan. En dat heb ik vorig jaar in de Giro een keer meegemaakt. En dat is gewoon zo motiverend. En Kampi was zo sterk. En dan wist dat het klimmetje moest overleven en dan was het vol tot de finish. En uiteindelijk, was het 25-10. Dat was zo, wij wisten het ook niet. En uiteindelijk, kijk, als Kampenaars niet die laatste kilometer vol doorrijdt, worden we teruggepakt, denk ik. Dus dat is wel echt gewoon chapeau. En dat toont wel gewoon aan dat we gewoon echt rijden om te winnen. Ja, je ziet dat ze achter je naar de kloten gaan en dat is motiverend. Toch mooi. We hoorden in de compilatie Joris van den Berg, commentator, ook al zeggen dat Eenkhoorn de koers heeft gekleurd. Ja, Tom, daar kan je het alleen maar mee eens zijn, toch? Nee, zeker niet. Want als die mannen er niet zijn, dan is het zo gezegd een wandeletappe. Het mooie is dat als een kopgroep als deze slaagt, biedt dat ook een perspectief voor heel veel andere renners. Die anders in een positie zitten en een beltje er iets sneller bij neergooien, zeg maar. Maar die nu een andere etappe hebben. Tom, de verbinding is een beetje matig. We horen jou niet zo goed. Dus we gaan jou even opnieuw bellen. Kijken of het zo beter is. Eerst Douwe Bob. Some people hit you from behind. Douwe Bob en Shine. Eens kijken of de verbinding inmiddels weer hersteld is met oudrenner Tom Velers. Tom, ben je er weer? Dat hoop ik. Ja hoor. Fijn. Gelukkig. Dag Tom. Laten we nog even doorpraten over de etappe van vanmiddag. We hadden het al over Eenkhoorn en hoe die de koers wist te kleuren vandaag. Maar er was nog een heel opvallend moment hè, vanmiddag. Er was nog ongeveer 77 kilometer te rijden. Eenkhoorn demareert en ineens ziet hij Jasper Philipsen naast zich rijden. Die zegt ook wat tegen hem. Wat gebeurde daar precies? Nou ja, het bewuste voorval heb ik niet gezien, maar ik kan heel goed raden wat daar gebeurd is. Het is zo dat Jasper Philipsen die wil zijn overwicht eigenlijk tonen aan Pascal Eekhoorn. En daarmee zeggen, jongen, je gaat niet naar die kopgroep springen. Want die ziet ook dat daar een gevaar schuilt. Want met Eekhoorn en Kampenhout heb je toch twee teamgenoten. Ja. Waar zich eentje op kan offeren. Wat ook gebeurde uiteindelijk. En niet zomaar eentje, want Victor Kampenhout. Dat is een van de beste renners die eigenlijk mee wilt hebben in de clubband tegen deze. En die gaat dan rijden voor Eekhoorn. Dat wel. Philipsen wel het vooral beletten. We kunnen even Tom naar ze luisteren allebei. Eekhoorn en Philipsen over wat daar vanmiddag gebeurde. Ik denk dat ik even wil duidelijk maken dat we graag willen sprinten vandaag. Was zeker niet agressief of arrogant bedoeld, helemaal niet. Maar zij willen natuurlijk ook een kans grijpen om vooruit te blijven. En wij willen graag sprinten. Dus het is de Tour en alles wordt wel uitvergroot. Maar chapeau dat hij dan toch naar voren kan rijden. En dat uiteindelijk de winnende move was. Dan ben ik dan die brutale Nederlander. Maar ik ken Jasper ook wel goed. Ik pak hem daarna beter. Zei, ja, dat slaat nergens op. Dat gaan we niet weer doen. Ja, dat gaan we niet weer doen. Eekhoorn zei tegen Philipsen, je bekijkt het maar. Ik demareer gewoon nog een keer. Dat deed hij dus ook. Was het daarmee niet, Tom? En de verbinding is wat haperend, dus we hopen dat hij het houdt. Maar een beetje een rare actie van Philipsen om dat zomaar te doen. Ja, en dit keer is het in beeld, maar het is inderdaad een rare actie. Maar het is wel een actie wat voor heel veel renners bekend is. Dat toch een soort van spel om het overwicht te tonen. En daarmee zeg maar een renner beletten om die sprong te maken. Want ze weten gewoon dat ze erachteraan moeten vissen. Ja. En daardoor weer mannen opsoeperen die ze in de sprint niet kunnen gebruiken uiteindelijk. Nou, en die zorgen voor Philipsen waren dus bleek later niet onterecht. Want het werd uiteindelijk geen passersprint. Nee. Vind je dat de jury hier nog iets mee moet, Tom? Wat ik zeg, het bewuste voorval heb ik niet gezien. Nee. Dus ik weet niet of er geduwd is of getrokken of dergelijke. Ja, een klein beetje wel. Philipsen ging wel even intimiderend naast hem rijden. Ja, nou ja, ik denk dat ze sowieso even samen moeten roepen. En de jury die bepaalt uiteindelijk. Dus ik heb hem in ieder geval in het bulletin heb ik hem nog niet teruggezien. Dat hij een boete of een penalty heeft gekregen. Dan Tom nog even over die winnaar van vandaag. Kasper Asgreen. Mooie winnaar wat jou betreft. Zeker een mooie winnaar. Hij wint natuurlijk al een monument met de Ronde van Vlaanderen een paar jaar geleden. En het is voor het team was die overwinning wel heel erg nodig. Die zijn eigenlijk naar de Tour gekomen. Natuurlijk met Jacobsen waar ze de sprints vooral mee wouden doen. En Julien Alaphilippe die na een jaar afwezigheid weer in de Tour is. En ja, nu was het wel echt nodig dat zij als team die overwinning een keer grepen deze ronde. Ja, de zege was nodig en betekent dan ook veel voor hem. It means so much. With the period I had the last year since my crash in Tour de Suisse and having to leave the Tour de France last year. I've come a long way, and to cap it off with a victory like this is, I want to dedicate it to all the people who helped me throughout the last year. Ja, hij komt van ver, zegt hij, en hij wil het opdragen aan iedereen die hem de afgelopen periode heeft gesteund. Tom, hij heeft het ook over een zware crash in Zwitserland. Ja, 2 jaar geleden is dat, meen ik. Daar is hij volgens mij de Tour daarna ook niet gereden. Wat hij daar precies aan de overhand dacht, zou ik niet te zeggen. Ik weet dat hij wel wat gebroken had. Oké, goed. De verbinding is niet helemaal wat we ervan hadden gehoopt, Tom. Maar dank in ieder geval voor jouw analyse van deze 18e etappe in de Tour de France. Problemen voor voetbalclub MVV. Het kunstgras in het stadion De Geuzelt is namelijk door de FIFA afgekeurd. En dus moet de Limburgse club heel snel op zoek naar een nieuwe grasmat. En het kan wel eens een haastklus worden, want voor je het weet begint de competitie alweer. En dat is over een paar weken. We hebben contact met woordvoerder Jurgen Simon van MVV. Goedenavond, meneer Simon. Ja, goedenavond. Kunt u vertellen waarom het veld is afgekeurd? Ja, ieder jaar worden de velden gekeurd, ook bij ons. En daaruit blijkt dat de bal te hard rolt, te ver rolt. Als ik goed begrijp mag bij een keuring de bal 8 meter rollen en bij ons is dat 9 meter. Ah. En dat is bij de keuring en de herkeuring is dat gebleken. En dan wordt het afgekeurd. Dus dan is het veld te glad of iets dergelijks volgens de richtlijnen? Je zou het haast zeggen. In ieder geval het officiële rapport zegt dat er te weinig weerstand is voor de bal. Ja. En dan keuren ze het af. En dat moet als een volkomen verrassing zijn gekomen voor jullie, de bericht van de FIFA. Ja, dat is als een donderslag in een helder hemel gekomen. Want daar hou je geen rekening mee. Het veld is pas 3 jaar oud. En goed, als je weet dat het niet meer langer mee kan, dan doe je meteen naar de competitie. Begin je met de aanleg van een nieuw veld. En nu worden gewoon een paar weken voor de aanvang van de nieuwe competitie worden we hiermee geconfronteerd. Tja, en heeft u enig idee hoe dit gekomen is? Wat de oorzaak zou kunnen zijn dat het veld dan wat gladder wordt, wat minder weerstand krijgt? Nee. De fabrikant is natuurlijk ook gevraagd. Is ook gevraagd om het te repareren. Maar die geeft aan, het valt niet te repareren. De enige optie is oppakken en een nieuwe mat leggen. Maar hoe werkt zo'n test eigenlijk? Staat er dan iemand van de FIFA met een medelint een dag lang tegen een bal aan te trappen bij jullie? Ja, nou, het is een instituut dat op pad gaat en alle clubs bezoekt. En met een hoogtemeter en een bal. Ja, het gaat gewoon heel simpel. En dan wordt gemeten. En ja, dan moet je aan bepaalde eisen wat doen. De bal moet ver genoeg rollen, niet te ver. De bal moet hoog genoeg stuiten. Dat soort dingen. En ja, aan het einde van de dag krijg je dan een rapport. En dat wordt besproken en dan wordt gezegd van ja, jammer, het heeft het nu 2 keer niet gehaald. Dus afgekeurd. Ja, wat dacht u toen u dat las? Ja, dus echt, dan vraag je je af van zo'n dure mat, hè, want zo'n mat kost al snel €500.000. En dan na 3 jaar al helemaal afgeschreven. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, want staat er in zo'n rapport nog iets bij? Wat is er dan op een bepaalde manier met het veld omgegaan, waardoor die bal nu zo ver rolt? Nee, het groot onderhoud doet de gemeente Maastricht. Want de gemeente is eigenaar van het stadion. MVV huurt de faciliteiten. En MVV zelf doet het kleine onderhoud. En wij doen dat volgens protocol. Er wordt ook altijd overlegd met de fabrikant en de gemeente van we willen iets speciaals, wat moeten we doen? Dus volgens de richtlijnen is het veld gewoon onderhouden. Ja, u heeft gedaan wat u kon. Maar toch moet u dus nu op zoek naar een nieuw veld, want het is niet te repareren. Je kunt natuurlijk niet het gras op een andere manier instellen of zo. Of met een andere bal gaan spelen. De enige oplossing is echt een compleet nieuw veld. Ja, klopt. Dat is de enige oplossing. En nu bent u flink aan het rondbellen dan? Of wat gaat u doen de komende weken? Nou ja, de gemeente Maastricht is eigenaar van de mat, zoals ik al zei. Mm-hmm. De gemeente heeft contact opgenomen met de fabrikant. Omdat, ja, er zit 5 jaar garantie op die mat. En MVV heeft aangegeven, nou, wij spelen op die mat, wij trainen op die mat. Ook onze jeugdteams voetballen op die mat. En het moet 5 jaar meegaan. Nou, er is een aanbesteding geweest vanuit de gemeente. En dat bedrijf heeft gezegd, wij garanderen 5 jaar de belasting. Maar dat is dus niet gelukt. Dat is maar 3 jaar. En de gemeente heeft ook gezegd, we gaan nu niet discussiëren over wie is schuld of wat is schuld. Die mat moet eruit. De MVV moet zo min mogelijk hinder ondervinden. En er komt gewoon een nieuwe mat. En we kijken na afloop wel wie de schuldige is en wie de rekening betaalt krijgt of dat het een garantiegeval is. En meneer Simon, ik las dat 2 jaar geleden uw kunstgrasveld bij MVV nog het beste kunstgrasveld in het hele betaalde voetbal was. Ja, klopt. Dan en afgelopen jaar zijn we 2e geëindigd. Dus de spelers die vinden het wel prettig. Alleen de FIFA minder, denk ik. Tja, 18 augustus, hè, dan is de eerste thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven. Ja, hoe gaan die weken eruit zien? Want ja, als die mat er niet ligt... Nee, we gaan natuurlijk in overleg met de KNVB. Want 18 augustus, zoals het er nu uitziet, gaan we niet halen. En ja, dan gaan we kijken of we die wedstrijd uitgesteld krijgen. En dan mogen inhalen op het moment dat de mat er wel ligt.

De sancties werden ingevoerd vanwege de Russische invasie van Oekraïne. Er gelden onder meer sancties voor de export van industriegoederen, luxegoederen en voor de vervoerssector. Ook zijn veel Russische banken uitgesloten van het internationale bankensysteem SWIFT. En sinds februari vorig jaar heeft de EU 11 sanctiepakketten ingevoerd tegen Rusland. De 38-jarige man die vastzit voor de dodelijke steekpartij in Leiden wordt verdacht van moord en 2 keer poging tot moord. Zijn voorarrest is met 2 weken verlengd. En bij de steekpartij kwam een man van 66 om het leven en raakte 2 mensen gewond. De verdachte zou een cliënt zijn van een van de organisaties die in het pand in Leiden zit. In de Amerikaanse staat Florida krijgt een meisje van 8 een schadevergoeding van $800.000... omdat ze ernstige brandwonden opliep door een kipnugget. Gebeurde 4 jaar geleden toen ze een Happy Meal opat op de achterbank van een auto. De kipnugget die kwam tussen de gordel en haar huid terecht. Ze hield er tweedegraads brandwonden aan over. Haar ouders eisten $15 miljoen van McDonald's, maar ongeveer de helft werd toegekend voor zowel fysieke als mentale schade. En doelman André Onana verhuilt Inter Milan voor Manchester United. De Cameroener tekent voor 5 seizoenen bij de club van coach Erik ten Hag. En die werkte eerder al succesvol samen met Onana bij Ajax. Manchester zou zo'n €55 miljoen aan Inter Milan betalen. Gisteren zei Onana al in een Italiaanse sportkrant dat hij zou vertrekken uit Milaan. Het weer nog, vooral in het zuiden en het oosten wat buien. Vannacht koelt het af naar een graad of 11. Lokaal komt nevel of mist voor. Morgen af en toe zon, in de middag wat buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 19 tot 22 graden. En vanaf het weekend meer bewolking en ook buien. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. 1 file op dit moment. Op de A27 staat hier, Utrecht richting Gorkum. Tussen Lexmond en Noorderloos is de linkerrijstrook dicht. Er zijn er werkzaamheden aan de gang. Er staat 5 kilometer file en de vertraging is 1 kwartier. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Hemelsbreed is het een kleine 10.000 kilometer. Van het Braziliaanse Bahia, dwars door het Caribisch gebied naar Little Caribbean, hartje Brooklyn, New York. Een reis door een wereld die ook onze geschiedenis anders kleurt. Morgen 8:55, VPRO NPO 2, van Bahia tot Brooklyn. Erop uit in de zomervakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf €100.000 een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Stil eens, dat hoor ik toch? Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op nederman.org. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Bezoek de expositie Bach, Kort en de Wit. Leermeesters van de ploeg. Nu te zien bij Groningen Waddenmuseum Borg Verhildersum. Ga naar verhildersum.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tim de Wit en Joram Kaat. 9:04. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Hij was ooit assistent bij Oranje, maar tegenwoordig werkt Maarten Stekelenburg bij een Egyptische club. Hoe dat zit, hoor je zo. En de mannen van Tangerine hebben een nieuw album, Blank Cassette. En ze spelen vanavond live. It's a work get stuck in the same routine. No one wants to make mistakes. No one wants their heart to ache. No one wants to feel that way. But life ain't written down like a recipe. Oh, we used to understand. It makes time slow. Sander Brinks, beter bekend als Tangerine, met The World We Live In. Fijn dat jullie hier zijn, mannen. Prachtig. Ja, jullie komen hier aan tafel zitten, waar ook Maarten Stekelenburg inmiddels heeft plaatsgenomen. Fijn dat je er bent, Maarten. Dankjewel. Welkom. Ben je muziekliefhebber? Nee, ik vind het altijd jaloersmakend als ik zie hoe mooi het is om een muziekinstrument te spelen. Maar ik kan het zelf niet. Ik ben ook niet heel erg van de muziek, maar ik geniet er wel heel erg van als ik zie hoe mooi dat is. Ja, ik zag je zo mooi wegdromen. Prachtig. Nee, ik vind het echt heel mooi. Ik ben een beetje jaloers. Als ik dat, ja, zou ik graag willen. Nou, misschien mag je zo meteen nog meespelen. Maar goed, laten we niet te hard van stapel lopen. Een brandje of zo. Arnoud is inmiddels ook aan tafel. Hebben jullie dan andersom wat met sport eigenlijk? Nou, nee, ook niet eigenlijk zo heel veel. Maar ik ben ook wel jaloers op mensen die heel goed met een bal kunnen omgaan of iets. Ja, maar wel hardlopen, toch? Doen jullie dat allebei? Hardlopen, ja, zeker. Ja, zeker. Ja, nee, we zijn op zich wel. We hebben ook wel sportieve lichamen. Dus op school, de schooldokter zei elke tijd: jullie moeten iets met sport gaan doen. Maar toen kwamen we een gitaar tegen en toen. Was dat, wij moeten ook niet te veel gaan lopen, hè, want dan zijn we zo dun. Oh ja. Voorzichtig zijn. Ja, maar ik begrijp dat jullie dus af en toe wel hardlopen, ja. En dat dit dan op de oren staat. Even kijken of daar. Ja, je wordt altijd bang dan. Ik ga wel lopen. Die ga je wel van rennen, ja. Ja, ik ga je van rennen. Maar Sanne, zie je dit luister je? Ik luister, ja. Ja, ik heb een vriend in Zwolle en we maken zo'n Spotify-lijstje. En dan stoppen we daar af en toe een liedje in. En dan, ja, dit luister ik. Ja, gek, ja, we maken dit absoluut niet. Nee. Maar dit vind ik lekker om te lopen, ja. Ja. Sprinten, denk ik dan. Ja. Maar weet je, ik vind het soms ook heel lekker om muziek te luisteren die heel ver van mij afstaat. Dan kan ik iets ontspannender luisteren of zo. Ja, het is wel ontspannen, ja. Het is heel ontspannen. Maarten, is dit wat voor jou? Nee, niet iets voor mij. Maar als ik sport, dan heb ik de radio op mijn oren. Lekker muziek, alledaags. De tegenwoordige radiotour natuurlijk is favorietje van me altijd in deze periode. En daar ga ik heel goed op als ik lekker aan het sporten. Geen heavy metal. Nee, geen heavy metal voor mij. Maarten Stekelenburg, ontzettend leuk dat je er bent. Nou ja, Joram had je al even geïntroduceerd. Voor de goede orde, niet de keeper, maar de trainer. Dat zal je ongetwijfeld eindeloos vaak in je leven hebben meegemaakt. Dat die verwisseling gemaakt wordt. Je was onder meer jeugdtrainer bij Ajax. Hoofdtrainer bij Almere City. Assistent bij Oranje. En op dit moment werk je bij de Egyptische club ZFC. Meteen maar even naar die club. Wat is dat voor club voor jou? Of hoe ben je daar terechtgekomen ook? Nou, ja, eigenlijk wel een verhaal. Dat ik was assistent bij Oranje en dat hield op. Van Gaal werd bondscoach en die wilde met haar eigen staf gaan werken. Dus ik was een beetje zoekende eigenlijk. En zoals dat gaat, dan word je benaderd door agenten die als soort tussenspersoon fungeren. En ik kwam in gesprek met iemand die deze club voorstelde. Ik was daar eigenlijk niet zo van gecharmeerd om naar dat noemen ze dan de zandbak te gaan. Ja. Ik had eigenlijk een beetje gedacht om hier in Nederland aan de slag te gaan of wat dichterbij. Nou, en ik was wel geïnteresseerd naar het verhaal, omdat het een vrij nieuwe club is, 4 jaar pas bestaat. Mensen met een bepaald idee. En hij zei, waarom vliegen we er niet naartoe? Gaan we er naartoe? Gaan we kennis maken met de eigenaar van de club? Nou, en zo is dat eigenlijk gekomen. Ik ben in gesprek gegaan met hun. Daar werd je wel enthousiast van? Daar werd ik enthousiast van, ja. Ja. En wat doe je precies? Want je bent technisch directeur, hè? Ja. Maar je bent wel vooral met de jeugd bezig. Ja. Dus de functie heet technisch directeur. Maar als je in Nederland zegt dat je technisch directeur bent, dan ben je eigenlijk vooral verantwoordelijk voor het eerste elftal. En dan is de jeugd staat wat verder van je af. En bij mij is het eigenlijk een beetje andersom. Ik ben eigenlijk vooral heel erg betrokken bij de jeugd. En heb ook mijn bemoeienis met het eerste elftal. Maar dan gaat het vooral om doorstroming van de jeugd naar het eerste elftal. En vooral ook de hele opzet van de jeugd. En hebben ze een grote jeugdopleiding daar? Ja, ze hebben eigenlijk gewoon een normale professionele opleiding. Zoals dat ook in Nederland bij de BVO's aan de orde is. Van onder 10 tot aan onder 21. Met in alle leeftijden teams. Dat is eigenlijk zoals je dat in Nederland ook hebt. Volledige jeugdopleiding. Zo'n agent komt dan bij jou. Die noemt de naam van die club. Ik weet niet of je de club al kende. Nee. Waar begin je dan? Ga je gewoon googlen? Ja, je gaat googlen. En je gaat natuurlijk met zo iemand in gesprek. Want ik kende die agent ook niet. Dus die benadert je gewoon. En die komt eigenlijk op je cv af. Dat gaat via vaak. Je zet niet op LinkedIn of zo? Ik zit wel op LinkedIn. Dus het zou ook best via LinkedIn gegaan kunnen zijn. En dan ga je inderdaad in gesprek. Je gaat googlen. Maar vrij snel ga je ook in contact komen. En ga je eens praten. En als je dan geïnteresseerd bent. Dan we zijn bijvoorbeeld daar naartoe gevlogen. En we hebben gewoon een gesprek aangegaan daar. En waarom wilden ze jou? Omdat ze op zoek waren naar iemand die onafhankelijk hun kon helpen om de volgende stappen te zetten in het proces waar ze bezig waren. In de ontwikkeling van de club. En Egypte is heel erg hiërarchisch in het werk. Dus ze waren echt op zoek naar iemand die onafhankelijk van de mensen die ze al hadden, iets toe kon voegen. En ze hadden het idee dat ik met mijn ervaring en met mijn achtergrond en natuurlijk de dingen die ik gedaan had hiervoor, die persoon was. En hoe was dat voor jou dan? Want hiërarchisch noem je al, maar ik kan me voorstellen dat alles in Egypte heel anders is dan je hier gewend bent. Ja, dus dat is ook natuurlijk echt onderdeel van het werk. Dat je heel erg verdiept in en dat het een andere cultuur is. Want je kan met je Nederlandse pet opkomen daar en denken dat je het even allemaal naar je hand zet. Maar dat is natuurlijk niet zo. En het gaat ook niet om mij. Het gaat om dat die club een stap vooruit komt. En dat is onderdeel van mijn werk. Dat ik me verdiep in mensen. Dat ik me verdiep in de club. Dat ik me verdiep in het Egyptisch voetbal. En hun daarbij help. Hoe vind je het niveau van het Egyptisch voetbal? Is het je tegengevallen of meegevallen? Ja, heel, heel verschillend. Dus op sommige facetten ontzettend zwak. Maar op sommige facetten ook misschien wel beter als Nederland. Wat voor dingen dan? Nou, bijvoorbeeld de winnaarsmentaliteit. En de manier waarop spelers wedstrijden beleven. Ja, dat gaat echt tot in hun diepste vezels. Echt vanuit passie, vanuit bijna heel erg diep. Mm-hmm. En dat zie je toch in het Nederlandse voetbal wat minder. Daar is het toch wat sterieler soms. En dat is wel iets wat ze heel erg meebrengen. Is er die passie. Ook meer drive om de behoefte om het echt te maken? Of, je hebt natuurlijk een hele... Jongens komen, denk ik, stel ik me voor, uit een vrij arme achtergrond in veel gevallen. Ja, het is natuurlijk ook heel divers. Dus er zijn kinderen die inderdaad van een hele arme achtergrond komen. Natuurlijk is daar meer drive om het voor de familie gewoon geld op de plank te brengen. En brood op de plank. Dat is wel een andere motivatie dan dat die kinderen hier in Nederland hebben. En hoe communiceer je met jonge jongens daar? Via een tolk? Jij in het Engels en dan via tolk in het Arabisch? Vaak zitten er in teams jongens die Engels spreken. Omdat ze vaak, het is vaak een mix van een aantal jongetjes die naar de internationale school gaan. Een aantal kinderen die geen Engels praten. We zijn heel erg druk bezig om vanaf jonge leeftijd kinderen Engels te leren. Omdat wij een hele internationale staf hebben. Dus we vinden ook dat we moeten kunnen communiceren direct met die kinderen. Dus dat is wel iets wat veel beter gaat gedurende de weg. Maar in het begin is dat best lastig. Want moet je ook gewoon met tolken werken. En veel via andere kinderen ook. Zie je Egypte ook groeien als voetbalnatie? We kennen allemaal Mo Salah natuurlijk van Liverpool. Ze kwamen ver bij de Afrika Cup ook, niet zo lang geleden. Zie je daarin dat land en die clubs ook in de hoogste divisie waar ZFC dan ook in zit groeien? Zie je een ontwikkeling? Nou, kijk, Egypte is een aantal, 10 jaar geleden was het echt wel een voetbalgrootheid. En hebben ze een aantal keer de Afrika Cup ook gewonnen. Dus eigenlijk zijn ze heel erg achteruit gegaan. Mm. En is het nu weer juist een moment om dat weer om te keren. En daardoor is ook de eigenaar, de club die waar ik werk, die de eigenaar van is, die heeft dat ook als ambitie. Om ook een boost te geven aan het Egyptisch voetbal. Dus er zijn mensen in het land die zich die dat voor ogen hebben. Die stappen terug willen maken. En dus eigenlijk is het een beetje weggegleden. En zijn ze nu weer bezig om het op te bouwen. Want Egypte heeft een voetbalcultuur. Er zijn natuurlijk heel veel landen in het Midden-Oosten. Die hebben geen voetbalcultuur. Qatar heeft geen voetbalcultuur. Egypte, daar is voetbal echt nummer 1. Ja. En dat is natuurlijk ook een belangrijke basis om stappen vooruit te zetten. ZFC, hè, dat is de club. Eigendom van een rijke familie. Die ook bijvoorbeeld gedeeltelijk eigenaar is van Aston Villa. Dus die... die gaan ervoor, die hebben ambities. Ja. Jij dacht ook, ik ga ervoor. Dan heb je een mooi gesprek gehad met de club. Kom je thuis en dan zeg je tegen je gezin, inpakken, we gaan die kant op. Ja, maar die stonden niet te springen. Ik heb eerder in het buitenland gewerkt, in Kaapstad. En toen is mijn hele gezin meegegaan. Er waren jonge kinderen. De jongste was 4 en de oudste was 8. Dus toen hebben we 4 jaar in het buitenland gewoond. Dus ze weten wat het is om mee te gaan en naar het buitenland te gaan. Nu waren de kinderen veel ouder, studeerden. Kunnen veel beter alleen zijn. Mijn vrouw die had geen ambitie om mee te gaan naar Egypte. Dus het was wel een gesprek wat je moet hebben met elkaar. Dus dat heb ik ook wel in mijn onderhandeling met de club heel erg duidelijk gemaakt. Ik wil gewoon ook een periode in Nederland zijn. Dus ik ben ook in de maand 7 tot 10 dagen ben ik in Nederland. En werk ik hier vandaan. Dus bewuste keuzes gemaakt om gedeelte van de maand in Cairo te zijn. Maar ook gedeeltes hier in Nederland en hier vandaan te werken. Hoe is dat? Want dat lijkt me voor iedereen betrokken dus best wel intensief. Ja, dat is ook intensief. Dus dat hebben we van tevoren ook bewuste keuzes in gemaakt. Zij vanuit hun kant. Zij wilden mij zo graag hebben dat ze daarmee akkoord zijn gegaan. En ik van mijn kant heb daar ook hele goede afspraken over gemaakt. Ook met het gezin. Dat is best wel lastig soms. Mijn vrouw heeft het daar bijvoorbeeld best wel moeilijk mee. Mm. En de kinderen zijn daar wat flexibeler in. Dus dat is niet altijd makkelijk. Nee. Heb je dan een bepaalde termijn over gesproken? Nou, ik had een jaarcontract afgesproken. En nu heb ik het net met 2 jaar verlengd. Maar goed, zoals het in mijn functies werkt, gaat dat ook weer. Als dat niet bevalt van een van de kanten, dan is dat ook zo ontbonden. En dan ga je allebei een andere kant op. Het is geen verrassing dat jij in de sportwereld terecht bent gekomen. Je vader, Jan Stekelenburg, is afgelopen juni overleden. Gecondoleerd daarmee. Die werkt als eindredacteur bij Studio Sport. Stond dus midden in het wereldje. Ik kan me dan voorstellen dat jij dat vanaf heel jong ook al meemaakte allemaal. Ja, wij gingen echt als peuters mee naar de sporthal, naar de studio. Eerst naar de volleybalhal, de wedstrijd inspreken. En dan naar de studio de samenvatting maken. En lagen we half te slapen bij het inspreken. Ja, dat heb ik hele goede herinneringen aan die periode. Dat we meegesleurd werden van naar sportwedstrijden, naar autorallies, naar, god mag weten waar. Maar we waren erbij. En Maarten, dat is wel opvallend. Jouw broers die zijn wel in de media gaan werken. Hè? Net als je vader Jeroen Stekelenburg, bekend verslaggever. Ook af en toe radiopresentator bij de NOS. Milan van Dongen werkt bij ESPN. En jij bent helemaal niet in de journalistiek. Heb je wel over nagedacht ooit om ook in die journalistiek te gaan? Of had je er niet zo van mee? Maar mijn ouders, en dat weten niet heel veel mensen... mijn moeder en mijn vader, die hebben elkaar leren kennen... op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Zijn allebei gymnastiekdocent. Dus eigenlijk zit dat coachen, dat lesgeven... dat zit ook heel erg in de familie. En als je naar de familie Stekelenburg kijkt... dan denk ik dat er veel meer onderwijs, mensen in het onderwijs werken... dan bij de televisie en de radio. Dus ik denk dat die onderwijskant en die lesgeefkant... eigenlijk misschien nog wel meer in ons bloed zit. En dat maak je dan al snel ook tot iemand die een keuze maakt... om trainer te worden. Dat ligt natuurlijk dicht bij dat onderwijs, dat sportonderwijs. Ja, eigenlijk is trainer zijn is natuurlijk ook een soort onderwijzen. Ja. Onderwijzen van voetbal. Je hebt ook het CIOS gedaan. CIOS gedaan. Ja. En daarna natuurlijk mijn trainersdiploma's gehaald. En vandaar erin gegroeid, als het ware. En ik kan me ook nog voor, want volgens mij heb je niet onverdienstelijk gevoetbald ook. Heb je daar ook nog wel ambities? Ja, ongetwijfeld. Ik bedoel, we hadden misschien als jongetje allemaal de ambitie om ooit profvoetballer te worden. Maar... Zeker, die had ik ook. Ja. Ben je dichtbij geweest? Voor mijn gevoel wel dichtbij, maar net niet. Net niet. Ik heb een keer een testwedstrijd gespeeld, zoals je dat dan noemde, zoals dat ging. En dat was dan een beetje ongelukkig allemaal. En in België ergens moest ik een hele snelle buitenspeler, werd ik op oppositie gezet. Wat me allemaal niet zo goed uitkwam. Dus... Welke club was dat toen? Ja, voor Geel in België. Dat ken ik dan wel. Ja, ik zou zeggen dichtbij geweest, maar misschien zeggen andere mensen wel, het was nog wel heel ver weg. Nou ben je wel, dat is inmiddels alweer 24 jaar geleden, 1999, bij Ajax terechtgekomen als jeugdtrainer. Ja. Dat lijkt me best een stap, als iemand die het CIOS heeft gedaan, om dan bij de grootste club in Nederland terecht te komen. Ja, dat was ook best een grote stap. Hoe kom je daar dan terecht? Nou, ik voetbalde op dat moment bij AFC in Amsterdam. En Jack van Gelder was daar, was de collega van mijn vader. En die was daar, die zat daar in de club, was die betrokken. En ik was ook trainer bij AFC op dat moment. Ik combineerde het vaak. Als ik ergens voetbalde, dan was ik daar ook trainer. En die bracht mij in contact met Ajax. Die bracht mij in contact met Hans Westerhof. Die was op dat moment hoofdopleidingen bij Ajax. En toen heb ik daar een aantal weken stage gelopen. En Hans zei eigenlijk vrij snel van... Maarten, wil je volgend jaar niet part-time bij ons komen werken voor 20 uur? En dat jij je werk met passie deed, hebben we allemaal kunnen zien in die beroemde documentaire, Maarten. Ja, je begint al te lachen. Daar hoorden zij engelen zingen. Ja. Documentaire uit 2000 alweer over de jeugdopleiding van Ajax. En daar horen we hoe jij te werk ging. Het is geen circus hier, hè? We hoeven dat niet te oefenen omdat we dat... Omdat we hoeven laten zien hoe goed we dat wel niet kunnen. Dat is puur voor de techniek, Gregory. En voor balcontrole. Ja, balgevoel, hè? Dus nou is de bedoeling dat als je zometeen thuis bent, dat je je bal uit de kast pakt. En op straat kan hij nog veel beter, Irfan. Dan stuit hij nog beter, hè? Ja. Dus je kan hem beter eerst op straat oefenen. En dan doen we dat hier volgende week, doen we dat hier weer. En dan ben ik benieuwd, als we het volgende week doen. Of iedereen geoefend heeft, Clint. Hey, want je kan er nu nog niks van, hè? Ik begrijp niet dat als je een wedstrijd tegen PSV gaat spelen... op een fantastisch veld, want het is fantastisch, het is een beetje nat... dan ga je het veld op en dan zie ik een stel lamlendige gasten op het veld. En zie ik ze daar een bal in pasen. Dat vind ik ongelooflijk, hoor, Mitchell. Sander en Arnoud Brinks, Tangerine, hier ook bij ons in de studio. Ja, zo praat Sander ook altijd tegen mij. Ja, altijd weer drillen. Maar dit zou je trainer maar zijn, toch? Ja, ik stuur hem al naar huis en zeg thuis maar even oefenen. Kom maar weer terug. Want het is helemaal niks, hè? Ja, maar dat werkt zo wel, denk ik. Als het je passie is en je wil ergens naartoe, dan is het soms hard. En dan moet dat ook hard zijn. Ja, we kunnen wel echt hard tegen elkaar zijn. Ja. Dat is wel echt, ook echt zo. Heb je ook nodig om ver te komen, zeggen jullie dan? Dat denk ik soms wel, ja. Dat was ook jouw filosofie, Maarten. Nou, duidelijk zijn in ieder geval. Ja, duidelijk zijn. En weet je wat is? Een documentaire, dat is de werkelijkheid. Maar het is een stukje van de werkelijkheid. Ja. En het is niet het... Als je nou zo was je niet de hele dag. Nee, ja, ik hoop echt niet hopen. Het had voor mij ook wel een ontje minder gemogen als ik het zo terughoor. Waarom? Nou, omdat het toch ook kinderen van 11, 12 jaar zijn. Ja, daar mag je best streng voor zijn. Ben ik helemaal met jullie eens. En dat is topsport ook. En dat is ook beter worden. Maar ja, ik word er niet blij van als ik het zo hoor. Maar nogmaals, het is gewoon een stukje van de werkelijkheid. En documentaire vergroot dat uit. Die haalt het maar een stukje groot. En dan, prima. Die mediamakers ook altijd. Hè? Nee, maar het is ook. Het is zo. Het is gebeurd. Dus prima. Maar is het een stukje van de huidige werkelijkheid? Heb jij deze kant nog steeds? Tuurlijk, die kant zit altijd in je. Dus die passie en die gedrevenheid. En ik denk alleen als je wat ouder wordt, dan word je ook wat Dan denk je misschien wat langer na voordat je wat zegt. Als je wat jonger bent, dan ben je nog wat, ja, wat feller, wat fanatieker daarin. Dus ja, ik zou dat nu denk ik op een andere manier doen. Zeker met deze kinderen. Ja, er is meer rust in je nu. Ja, zeker. Zeker. Je was in Amsterdam zelfs ook even hoofd jeugdopleidingen. Is er dan een speler die toen veel indruk heeft gemaakt? Wie springt eruit? Ja, we hebben natuurlijk in die periode heel veel talenten in de jeugd gehad. Of het nou Daley Blind was, of Siem de Jong, of Toby Alderwereld, of Jan Vertonghen. Er waren allemaal spelers die op dat moment jong waren en in de jeugd speelden. En ja, het is natuurlijk een fantastische tijd geweest. Dus ook heel veel goede spelers die toen in de jeugd speelden. Dat zag je toen ook al? Ja, nou ja, vaak als je bij zo'n jeugdelftal gaat kijken, dan de spelers die het meeste opvallen, en vaak op toernooien speler van het toernooi worden, dat zijn vaak de spelers die het dan net niet redden of op een wat lager niveau halen. En de spelers die dan een beetje onder de oppervlakte zaten, dat zijn eigenlijk de spelers die doorontwikkelen. Bijzonder. Ja. Ook even over jouw tijd bij de KNVB, Maarten. Daar ben je eerst jeugdtrainer geweest, later als assistent van Ronald Koeman en daarna Frank de Boer actief geweest. En onder Frank de Boer maakte je dit vreselijke moment mee. Het zijn de Tsjechen die onderweg gaan naar de kwartfinale in Baku tegen de Denen. Het is een ontnuchtering geworden, dit toernooi. Een grote ontnuchtering. Verwachtingen torenhoog, maar het eindigt in tranen. Het is afgelopen, het is voorbij. Ja, het is voorbij, horen we Frank Snoeks zeggen. En de bekende voetbalfan weet natuurlijk meteen welk moment dit was. De kwartfinale van het EK tegen Tsjechië. Teleurstellend uitgeschakeld. Dat was denk ik ook wel echt het gevoel. Heb je daar echt lange kater van gehad? Ja. Maar lang. In voetbal gaat ook weer door. Hè? Dus je moet ook. Je bent daar ontzettend ziek van. Je bespreekt dingen na. Dit was ook wel weer heel gek. Want na zo'n toernooi ga je allemaal je eigen kant op. En zie je elkaar ook. Het is ineens voorbij. Het is ineens voorbij. Dat is, je zit in een grote. Terwijl je zo intensief samenwerkt. Ja. En dat is natuurlijk heel gek in het voetbal. Hè? Je bent heel intensief bezig. Soms ook als trainer ben je heel intensief met een groep bezig. En het kan van de een op de andere dag ineens afgelopen zijn. Dat doe je dan in een toernooi. Maar dat kan ook bij een club zijn. Dat je van de een op de andere dag... Ik ben twee keer ontslagen in mijn leven. Ja, dan sta je van de een op de andere dag sta je op straat. En waar je gisteren nog vol in die kleedkamer alles bepaalde... zit je thuis en gaat alles door. Dus heel, heel gek. Ja. Ja. Nog even bij het EK. De Boer werd echt wel als hoofdschuldige aangewezen toen. Hè? Ja. Nou, je hebt natuurlijk heel dicht van dichtbij dat toernooi meegemaakt. Vond je dat terecht dat hij de kop van Jut zeg maar, kreeg toen na dat EK? Nee. Kijk, er zijn natuurlijk zoveel facetten die invloed hebben op uiteindelijk hoe dat gaat met zo'n team. En hoe ik er naar kijk is dat we echt heel dichtbij geweest zijn om ver te komen. Alleen, het was niet goed genoeg. En dat kan in kleine dingen zitten. Dat kan. We haalden bijvoorbeeld de rode kaart in die wedstrijd. Wat heel veel invloed had. De licht, hè? De licht. In de wedstrijden daarvoor was het niet sprankelend. Maar was het wel heel solide. Goede resultaten gehaald. Ook in de groepsfase. Dus vaak moet je ook een beetje groeien. Hè? Vaak de ploegen die later in het toernooi echt goed zijn. Mm-hmm. Dat gaat allemaal nog niet zo sprankelend vaak in de voorrondes. Dus ik had er heel veel vertrouwen in dat het aan het komen was. En dat er een bepaalde chemie aan het ontstaan was in het team. Nou ja, want als je naar de selectie keek, die zat behoorlijk goed in elkaar. Zeker, nog wel. Zeker. We hadden ook gewoon een goede ploeg. En we hadden ook een goede staf. En soms klikt het dan niet, gebeurt het niet. En dat is dan heel erg teleurstellend. Maar om dan echt schuldigen aan te wijzen. We hebben er alles aan gedaan. We hebben ook echt een goed... een goede fase gehad met hoe we gewerkt hebben. Ik kan er alleen maar heel trots op terugkijken. En ja, dan is het wel heel teleurstellend dat het niet wordt wat je ervan hoopt. Als we nog even bij jou persoonlijk blijven, Maarten. Wat zijn jouw ambities? Je zei al hoofdtrainer geweest bij Almere City. Ja. Is ook niet geworden wat je ervan gehoopt had, ongetwijfeld. Nu zit je in Egypte, een hele andere omgeving. Ja. Heb jij nog dromen waarvan je zegt, dat zou ik echt nog wel heel graag doen in mijn carrière? Ik heb in die fase na het Nederlands elftal wel heel erg nagedacht van, wat wil ik eigenlijk? Ja, wat is mijn ambitie? En wil ik met jeugd werken? En eigenlijk was mijn conclusie van, ik wil met leuke mensen werken. Ik wil ergens instappen waar waar ik het gevoel heb dat ik iets toe kan voegen. Dat ik iets bij kan dragen aan het beter worden van mensen, van kinderen, van trainers. En zolang ik dat gevoel heb, dan is mijn ambitie eigenlijk vrij breed. En dat kan zijn een technisch directeurschap in Nederland ergens bij een club die een bepaald idee heeft. Maar het kan ook zijn ergens. Ik ben bijvoorbeeld nog even kort in gesprek geweest met Ajax, die nog een hoofdopleiding zochten. Ja. Nou, dat soort banen waar je echt het verschil kan maken en waar je ook echt je ei kwijt kan. Dat zijn zaken waar ik in geïnteresseerd ben. Dus van hoofdtrainer tot hoofdopleiding en alles wat daartussenin zit. Ja, ja. Of een muziekschool misschien dus. Ja, wie weet. Maarten, hartelijk bedankt. Ja, alsjeblieft. Voor je gesprek. NPO Radio 1. Het is 9:30, Michel Koenier met het NOS Journaal. De Europese sancties tegen Rusland worden weer met een half jaar verlengd. Dat hebben de EU-landen besloten. Vanwege de Russische invasie van Oekraïne werden in fases sancties ingevoerd, zoals exportverboden van industriegoederen en luxegoederen. Ook mogen Russische banken geen gebruik maken van het internationale bankensysteem SWIFT. Irak zet de Zweedse ambassadeur het land uit en haalt de eigen diplomatieke vertegenwoordiging terug uit Zweden. Dat doet Irak uit woede over een geplande Koranverbranding in Zweden. En vanochtend werd de Zweedse ambassade nog bestormd. In Amerika krijgt een meisje $800.000 schadevergoeding van McDonald's. Ze liep als vierjarige ernstige brandwonden op toen ze in de auto een Happy Meal at en er een kipnugget tussen de autogordel en de huid terecht kwam. Ondanks dat ze eigenlijk $15 miljoen wilden voor hun dochter, zijn de ouders toch blij met de uitspraak. En MVV moet vlak voor de start van de nieuwe competitie in de Eerste Divisie een nieuw veld aanleggen. Het kunstgras is afgekeurd omdat het niet meer aan de FIFA-norm voldoet. De bal rolt te snel. De aanleg duurt zeker een maand, waardoor de club uit Maastricht 1 of 2 competitieduels in een ander stadion moet spelen. Langs de lijn en omsteken. De tweelingbroers Arnoud en Sander Brinks zitten hier bij ons in de studio. Ze schudden net allebei heel hard hun hoofd toen genoemd werd: iedereen wilde vroeger profvoetballer worden. Ik zag jullie allebei met een soort paniek naar me kijken van nou, echt absoluut niet. Nee, niet echt. Nee. Ik weet op school inderdaad, heel veel kinderen wilden voetballen. Ja, maar jullie niet. Wij werden ook nooit gekozen met gym en zo. Nou, we hebben jullie wel gekozen om hier vandaag alles te vertellen als Tangerine over jullie nieuwe album. Na 5 jaar is die er, Blank Cassette. We were young at the time, just unlearning the alphabet. Turned the radio on, recorded songs on a blank cassette. We were young at the time, singing like only brothers can. Ja, dan zitten jullie hier een beetje naar jezelf te luisteren nu, Sander. Doen jullie dat vaak eigenlijk? Heerlijk, altijd. Nee, zeker niet. Nee? Nee, je maakt een plaat en dan is het een soort van afgerond. En dan is het voor de mensen. En dan is het eigenlijk voor jezelf. Ja, live natuurlijk wel. We hebben dat 1000 keer gehoord, hè? Ja. Maar we hebben het geschreven. We hebben het geschreven en daarna krijgt het vorm. Ga je het muzikaal invullen, weet ik het allemaal. En dan moet je nog de studio in. En daarna ben je er helemaal klaar mee. Ja. En dan mag je het even wegleggen voor het uitkomt. Dat is dan wel weer lekker. En dan uiteindelijk ga je het live spelen. Dus dat is wel. En dat is dan wel weer heel erg leuk. Maar het kan ook zijn dat je nu ineens iets hoort dat je denkt: oh nee, dit hadden we nog net anders moeten doen. Gebeurt dat wel eens? Of is het dan gewoon tot in perfectie? Ja, maar dat is, weet je, kijk, dat blijft continu. Op een gegeven moment is het gewoon, moet je gewoon zeggen, het is nu gewoon af. En weet je, het blijven perfectioneren maakt het vaak ook niet beter. Hè? Maar het is meestal na 10 jaar of zo, hè, dat je dan terugkijkt. Dat je denkt, ah ja, dat had ik nu anders gedaan of zo. Ja. Ik ben er wel blij mee, hoor. Ja, gelukkig maar. Jullie kwamen net binnen, Arnoud, en toen zei je gelijk: ik ben Arnoud met het roze jasje. Zei ik dat? Ja. Nee, ik zei dat jij een roze jasje had. Oh, dat heb jij dan gezegd. Ja, ik zeg dat maar voor de zekerheid, want anders zien jullie mij voor Arnoud aan. Dat is de ervaring. Jullie weten inmiddels dat even genoemd moet worden. Zeker. Ja. Dat is wel handig. Ja, want jullie lijken enorm op elkaar. Ja, vind je niet? Ja, nee, het is goed om te weten. Is het ook duidelijk, als we dan toch even over de onderlinge verdeling hebben, wie de eerste stem pakt en wie de tweede? Is dat altijd dezelfde opzet? Nou ja, Sander die pakt toch vaak wat makkelijker de tweede of zo. Ik weet niet of dat komt dat hij als tweede geboren is. Maar dat zou kunnen. Ja, dat is gewoon wie zijn stemgeluid dan ja, maar het is niet per definitie dat ik dan altijd de eerste stem zing of zo. Hoor. Maar het is wel gewoon als we aan het schrijven zijn, aan het componeren zijn, dan is Sander die legt daar gewoon makkelijk een tweede stem op. Kunnen jullie dat nu ook zo a cappella aan tafel? Jazeker, ja. Ik pak wel even gitaar. Oh ja, die pak ik. Oké. Zullen we anders even dat stukje doen wat je net hoorde? Dan gewoon live. Dat is misschien leuk. Een klein stukje. We were young time, just unlearning the alphabet. Turned the radio on, recorded songs on a blank cassette. We were young at the time, singing like only brothers can. Mooi. Echt mooi, ja. Zijn jullie nou als tweeling ook, want dat hoor je natuurlijk vaak, hè, dat je eigenlijk geen woorden naar elkaar hoeft uit te spreken, maar dat je elkaar altijd begrijpt. Helpt dat in jullie geval, denk je? Ik denk dat het muzikaal wel helpt. Het is heel erg, onze stemmen lijken heel erg op elkaar, denk ik. Dus het blendt snel. Ja. Ja, wij vullen elkaar gewoon makkelijk aan. Maar dat is ook, dat kan ook lastig zijn, hoor. Omdat wij ook al heel erg in de details zitten of zo. Dus als er iets een klein beetje anders is, dan voelen wij dat heel erg. Niemand hoort het, maar dan kunnen wij er wel zagrijnig van worden. Ja, eindeloos over bakkeleien samen. Ja, zeker. Ja. Blank Cassette, we hoorden het jullie net ook al even zingen. Het is de titel van jullie nieuwe album. Sander, waar komt die titel vandaan? Waar staat die voor? Ja, het is als wij een album maken, dan is het daarna is het afgerond. En staan wij in een soort, begint voor ons een soort van nieuwe fase. Een soort van leeg doek die we weer opnieuw mogen gaan vullen. En het staat eigenlijk voor een nieuw begin. Een nieuwe fase. Voor ons heeft sowieso altijd een nieuw album. Voelt voor ons altijd een soort debuut of zo. Weer opnieuw beginnen. Dat wil ik altijd heel erg graag. Ik vind het heel erg belangrijk om in de muziek ook altijd een beetje naïef te blijven of zo. Wij proberen altijd het gevoel te pakken van... Ah, we zijn echt weer wat nieuws aan het maken of zo. Ja. En nog even om bij de tekst te blijven die jullie net zongen. Het gaat over We Were Young. Als broers zongen jullie. Neem ons eens mee naar die tijd, Arnoud. Hoe zag dat eruit samen, jonge leeftijd? Wij kwamen eigenlijk uit een heel groot gezin. We waren echt het hoogtepunt, wonen we met z'n elfen in één huis. En waar was dat? Eens, zei? Waar was dat? Dat was in Assen. En we zijn geboren in Lelystad en uiteindelijk in Assen terechtgekomen. En... wij kregen dan de kamer boven de garage, want we waren altijd lawaai aan het maken. In die tijd ook wel een beetje aan het schreeuwen, zoals Sepultura dat in het begin van de uitzending. Maar met z'n elf, veel broertjes en zusjes? Ja, dus we hadden allemaal niet zo ook hele grote kamers. Jeetje. Maar we moesten wel allemaal delen, de kamers delen, we moesten dat ook delen. En dan kwamen jullie op het lumineuze idee om muziek te gaan maken de hele dag. Ja, precies. Ja. Ja. En hoe viel dat in de rest van het gezin? Nee, natuurlijk vonden ze leuk. Ik denk dat er geen mens bestaat die muziek niet mooi vindt of leuk vindt. Dus behalve als je misschien... Als het je broers Doedelzak speelt of zo. Ja. En wat was jullie doel, Sander? Toen we jong waren. Was het al dromen van beroemde artiest worden? Ja, wij wilden Michael Jackson worden. Zo. Dat wilden wij. Toen we echt jong waren, dachten van... Grote ambities. Hij was ook al heel jong. Als heel jongetje Jackson. was hij natuurlijk bekend. Dus, wij wilden niet Michael Jackson worden. Wij willen gewoon de weg die Michael Jackson had afgelegd. Dat wilden wij. Nee, we willen Michael Jackson worden. Hadden jullie posters in die tijd? Was toen de tijd dat Michael Jackson nog niet omstreden was. Hè? Zal ik dat er even bij zeggen? Ja. Kijk, hij was natuurlijk heel jong. Was hij bekend. Had hij een carrière. En dat wilden wij ook. We hadden echt die drang om snel stappen te maken. En de muziek in te gaan. Ja. En ook heel snel, ook heel jong al, begonnen met eigen liedjes schrijven. Want dat vonden wij ook echt heel erg tof dat artiesten dat konden. Toen ik 12 was, dacht ik, ik heb nog wel een jaar, want dan ben ik 13, maar dan moet ik wel echt beroemd zijn. Wat leek jullie daar zo leuk aan dan? Ja, weet ik veel. Gewoon op het podium staan, dat mensen voor je applaudisseren en mensen het mooi vinden wat je doet, denk ik. Ja, en wat was het moment dat een van jullie of jullie samen realiseerde van, we hebben het gedaan, het is gelukt? Ja, is dat er al, denk je? Ja, soms wel. Ja, misschien applaus heb je wel eens gekregen. Ja, nee, zeker, ja. Maar je bent nog toch altijd bezig met... Je bent nog altijd bezig. Je hebt nog steeds ambitie, of weet ik veel wat. Ik moet wel zeggen dat we... Het verandert niet, weet je. Kijk, toen wij vroeger op Radio As kwamen... toen hadden wij ook het gevoel dat de hele wereld mee luisterde. Ja. En die spanning of zo, die blijft. Dat is ook lekker. Dat is... Want als beroemd worden, bekend worden, Michael Jackson zijn het doel was... dan zou je denken dat jullie een soort zoetsappige popsongs zouden maken... die op alle grote stations gedraaid worden. Maar dat doen jullie totaal niet. Nee. Dus ergens gaat het niet alleen over dat bekend worden. Maar inmiddels snappen we ook wel dat het verschrikkelijk is... om te hebben wat Michael Jackson had. Dus we zijn helemaal blij met wat we hebben. En dat we voor mensen mogen spelen. En dat we dat met onze eigen liedjes kunnen doen. Hè? En de liedjes die wij zelf heel erg mooi vinden om te maken. Hm. Anders kan je ook niet bezig blijven. Ik bedoel, ik geloof echt heilig dat je gewoon moet maken wat jij mooi vindt. En wat vanuit jou komt. Daar kan je zeg maar gewoon, dan kan je altijd door. Trainer Maarten Stekelenburg hier bij ons in de studio. Wat wilde jij vroeger worden? Waar droomde je van? Ik denk dat ik voetballer wilde worden. Ja, ik was natuurlijk alleen maar aan het voetballen toen ik jong was. We hadden een pleintje bij ons voor de deur, een glasveldje. Ja, en als ik thuis kwam, dan gooide ik mijn tas in de hoek. En dan was het voetballen. Ja, zoals veel jonge kinderen, ja, denk maar ik. Er zit ook een soort beroemd worden droom in, toch? Ja. In zekere zin. Ja, ik heb nooit zo het idee gehad om echt beroemd te worden. Ik vind het vooral heel leuk om iets te doen wat je echt heel leuk vindt. Waar je passie in hebt. En dat zie ik bij jullie ook heel erg. Dat jullie iets doen wat je volgens mij heel erg leuk vindt. Zeker, en als je daar dan je geld mee kan verdienen. Ja, dat elke dag prijs ik mezelf gelukkig. Sander, zou je telefoon eens willen pakken? Want ik begreep dat jij al jouw muzikale ideetjes opslaat op je telefoon. Ja, doen we allebei, hoor. Allebei, ja. Sander pakt nu mijn telefoon. De gezichtsherkenning zal wel open. Dat is een beetje hoe wij werken. Wij schrijven heel veel, maar nemen ook heel veel ideetjes op. Gewoon op de iPhone. Misschien komt het een keer van pas. Weet je wat? Ja? Een goed idee is gewoon belangrijk om dat even op te slaan. Want wij vergeten dat. Maar bedoel je dan melodietjes? Of, melodietjes, maar we slaan ook tekst op onze telefoon. We hebben rijen met zinnen en woorden en ideeën. Heb je iets om te laten horen? Jawel, ik heb een heel rijtje meegenomen. Maar ik dacht, misschien is het wel leuk om dat laatste liedje, omdat mensen het al gehoord hebben. Maar dan, hoe dat begint, zeg maar, is begin je, weet je wel, een beetje te zoeken naar een soort refreintje of iets. En dat gaat dan zo. En dan is mijn kind er ook doorheen aan het schreeuwen. Dus schrik niet. Hij was heel schort. Dat. En dan uiteindelijk... Dan neem je het gewoon op met je iPhone. Zit je ik heb dat op pappadag, is woensdag. En dan ben ik ook altijd met muziek bezig. Eigenlijk altijd. Maar hij was heel schor, mijn kind. En hij zegt Tato, dat betekent papa in het Macedonisch. Want mijn partner is Macedonisch. Maar goed, dan uiteindelijk dan de volgende dag ging ik naar Sander. En dan werken we dat een beetje uit. En dan is het er nog steeds niet, maar wel, we zijn nog steeds mee bezig. Dan hoor je nog een nummertje. Ja. En Sam doet dan meteen de tweede stem. Het lijkt al best wel op wat het uiteindelijk geworden is, Sam. Ja, best wel, hè? Nou, dat was een goed idee. Ja, is dat hoe sneller je tot het eindresultaat komt, hoe beter het idee? Nee, we hebben heel veel liedjes waar we helemaal niet snel tot een eindresultaat komen. Die hebben dus 1000 ideeën, hè, op onze telefoon en een aantal die blijven over uiteindelijk. Ja. Heel weinig eigenlijk. Wat zorgt ervoor dat je ervoor gaat om af te maken, zeg maar? Ja, dat is gewoon een gevoel. Je vindt een liedje mooi. En sommige liedjes zijn het waard om hard aan te werken. Andere liedjes niet. En die blijven dan lekker op die iPhone hangen. En wie weet, ik krijg het over 5 jaar een plekje. En we denken ook aan albums, hè? Dus we zijn echt wel een beetje albumgeneratie. Dus als we bijna een album klaar hebben, denken we soms van wat heeft een album nog nodig of zo. En dat was dit liedje bijvoorbeeld. We dachten, we moeten een mooi akoestisch liedje erop zetten. Klein liedje. Maar je denkt dus in albums, wat is het verhaal van dit album dan? Het verhaal van dit album is, denk ik, dat we eigenlijk best wel in de gelukkigste tijd van ons leven zitten of zo. En daar ook veel meer bewust van zijn. Dus ook wel veel meer bewust zijn dat we dit al meer dan 10 jaar doen en daarvan kunnen leven en met dus onze eigen muziek. Voor mij is dat wel het verhaal van het album. Ander nummer wat jullie gemaakt hebben is Still Kids, waar saxofoon een bepalende rol in speelt. Heel veel kort stukje luisteren. Ja, Sander, dit is een nummer dat jullie niet alleen met z'n tweeën hebben gemaakt. Hier is een saxofonist bij komen kijken. We hebben dit liedje samengeschreven met een vriend van ons, Martin. Toen wij het gemaakt hadden, dachten wij, weet je, dit is gewoon een song, je moet een saxofoon in. Hoe bedenk je dat dan ineens? Ja, talent. Zo'n ongelooflijk. Nee, wij spelen daar gewoon een riedeltje op thuis in, op een keyboardje. Toen hoorden we dat gewoon, dat het saxofoon moest zijn. En de saxofonist die hoorde, dat is Benjamin Herman. En Benjamin kennen we eigenlijk van on the road, feestjes, weet ik wat. En dat is altijd heel gezellig. Hij is ook één eigen tweeling, dat schept een beetje een band. Oh, ja. En we zeiden direct van, we moeten hem bellen. Dus toen zei hij ook ja, dus dat was heel erg leuk. Mooi. Ja. Jullie gaan het voor ons spelen, hè? Het nummer. Ja, dus jullie verplaatsen even naar de zangmicrofoons. En er wordt gerend en er worden gitaren gepakt. Helaas geen saxofoon, hè? Nee, die... Dat is jammer. Die konden vanavond niet bij zijn. Er wordt nog even snel gestemd. Ik zie Maarten weer met bijzonder veel jaloezie kijken. Van, oh. Een instrument? Nee, ik ook niet, joh. Nee. Nee. Ik vond ontzettend veel respect en bewondering voor. Ja. Ja. Het is leuk dat ze zo aan het haasten zijn. Ze denken, oh, we moeten snel. Ja. Still Kids, Tangerine. Still Kids was dat van Tangerine. En ze leggen de gitaar weer even weg. Komen nog even bij ons aan tafel zitten. Arnoud en Sander Brinks. Arnoud, nou zijn er in best beroemde bands waar twee broers het met elkaar opnamen. Zo wil ik bijna zeggen. Want ik ken eigenlijk alleen maar voorbeelden waar ze het vervolgens met elkaar aan de stok kregen. Ik moet meteen aan Oasis denken. De Bee Gees, daar is ook niet altijd even lekker gegaan. Ben je daar wel eens bang voor? Van ja, jullie zijn natuurlijk dag en nacht ongeveer met elkaar bezig. Optreden, muziek maken, nieuwe muziek maken. Ja, het is natuurlijk heftig. Het is gewoon heel heftig eigenlijk. Het is heel erg mooi en bijzonder. Maar het is ook heel erg heftig om met je broer of zus samen te werken. Dankjewel, man. Maar weet je, ik denk aan al die broers en zussen die ooit samenwerken. Die hebben eigenlijk, vind ik zelf, ook hele mooie dingen gemaakt solo. Maar als ze samen met de familie zongen of speelden, was het toch altijd bijzonderder en mooier, vind ik zelf. Ja. Dus dat is voor ons ook een beetje die drive van, ja, waarom zouden we dan uit elkaar gaan? Want solo gaan we er toch nooit zo zulke bijzondere dingen maken of bedoelt, mooie dingen maken, vinden we zelf. Dat wat jullie hebben is juist dat unieke samenspel van jullie stemmen. Ja, weet je, en dat gaat niet altijd, weet je wel, wat ik zeg, in detail 100%. Mm-hmm. Maar als het dan, weet je, als je dan een avond hebt of weet ik wat, dat het echt helemaal klopt, dan is het ook heel erg bijzonder en magisch ook voor onszelf of zo. Het is natuurlijk te gek dat wij dit samen kunnen doen, hè? En het is gewoon heel belangrijk om daar gewoon bij stil te staan. En ja, dat moet overheersend zijn boven al die dingen die niet leuk zijn. Ja. Het is alweer 10 jaar geleden, hè, ongeveer, dat jullie de huisband bij DWDD waren, bij, ja, de Wereld Draait Door. Ja. Dat was denk ik jullie eerste grote kennismaking met het grote publiek. Of andersom, het grote publiek maakte kennis met jullie. Ja, wat ik zeg, ja, wij speelden, weet je, Radio Assen of zo, weet je wel. En gewoon heel veel in het noorden. Ja. We maakten toen al echt al muziek, ook al fulltime. Alleen echt in het noorden, Assen, Groningen, Friesland. Ja. En in één keer dat. Ja. Heeft dat jullie, is dat voor jullie een soort kickstart van een veel landelijke carrière geweest? Absoluut, ja, absoluut. En in die tijd had het ook heel erg groot impact. Hè, als je al een minuut op tv kwam of zo. Later werd dat echt wel minder. Maar toen wij die ene minuut pakten en daarna huisband werden, nou, dat heeft echt wel verschil gemaakt. Ja. Wij merkten gewoon, als we op tv waren, dan verkochten we zalen uit. Dat was echt zo meteen, snel ging het. Ja, direct het effect. Het DWDD-effect, ja, daar hebben veel artiesten volgens mij van geprofiteerd. Ja, ja. En hoe gaat het, want DWDD bestaat niet meer inmiddels. Hoe gaat het nu met jullie? Treden jullie veel op? Is het altijd nog stijf uitverkocht, Sander? Nou ja, we gaan natuurlijk vanaf september de theaters in. 50 shows tot december, dus hartstikke druk. En dat gaat hartstikke goed, ja. Mede omdat wij op Radio 1 zijn natuurlijk. Ja, het gaat nu hard. En hier wat reclame kunnen maken. Het Radio 1-effect. Ja. Running in the family, hè, heet het. Ja. En dat start dus komend najaar. Daarmee gaan jullie het land door. Theatershow dus. Ja. Ook over het zijn van broers en familie. Ja, en dit dus samen we doen. Spelen ook die artiesten die je noemde, die gaan we ook spelen. En natuurlijk liedjes van onszelf, want wij zijn dus ook familie. En daar vertellen we wat over. Ook hoe dat nou is om als broers muziek samen te maken en andere dingen te doen. Onze familie komt voorbij. Ja. En zometeen als jullie dan in de auto naar huis zitten, hoe evalueren jullie dan? Doen jullie dat altijd? Ja, daar wil ik er eigenlijk niet over hebben. Maar dat doe je als broers natuurlijk. Dat je zegt, ja, gast, waarom deed je nou dit of dat? Ja, nee. Je zou het eigenlijk een keer moeten opnemen. Het is best wel grappig. Ja? Nou, ik weet, Sander, zijn eerste vriendinnetje, die zat op de bank bij ons thuis. En toen hadden we ruzie en die liep huilend weg. Want die schrok gewoon hoe hard wij tegen elkaar kunnen zijn. Ja, maar dat is het ook met familie. Hè? Je neemt geen blad voor je mond. Nee, je zegt dat is alles, waar. Weet je wel? Ja. Je zegt alles. Dus ik snap, ja, dat kan gewoon echt heel lastig zijn. Mooi zeg. Nou ja, succes dan met de terugreis. Ik hoop dat het meevalt vandaag. Ja, en dank dat jullie hier wilden zijn. Blank Cassette is overal dus te beluisteren, jullie nieuwe album. Berlijn is in rep en roer vanwege een loslopende leeuwin die de stad onveilig maakt. Ja, u hoort het goed. De Duitse politie zoekt al de hele dag met helikopters naar het roofdier. En is, ben ik benieuwd naar, nog steeds niet gevonden volgens mij. Nou, dat gaan we vragen aan correspondent Charlotte Waaijers in Berlijn. Goedenavond, Charlotte. Is de leeuwin al gesignaleerd? Nou, wel gesignaleerd, maar ook weer ontkomen. Tenminste, als het inderdaad om hetzelfde dier gaat wat gespot is. Ze hebben hem nog niet gepakt. Of Jeetje. Haar, moet ik dan waarschijnlijk zeggen. Waarom is het zo moeilijk om een leeuw te vangen? Nou ja, ik zou het zelf ook niet meteen vooraan staan, moet ik eerlijk zeggen. Maar... Nee, ik heb het nog niet geprobeerd zelf. Maar ja, het gebied is best wel groot waar het om gaat. En er zijn allemaal stukken bos. En het is natuurlijk gewoon een roofdier. Dus dat probeert ook te ontkomen. Het blijkt gewoon niet zo heel erg makkelijk te zijn. En het hangt er ook een beetje vanaf waar het dier nou precies vandaan komt. Mm. Want ook dat is nog niet duidelijk. En als het een dier is dat gewoond heeft, moet ik zeggen geleefd heeft tussen mensen, dan is het misschien aan mensen gewend. Dan reageert het weer anders dan als het toch een wat wilder leven heeft gehad. Ja, dan gedraagt het ook zich weer anders in het wild. Ja, het is dus niet uit de dierentuin ontsnapt voor de goede orde. Het zou zomaar een leeuw kunnen zijn die bij iemand thuis verbleef. Ja, dat zou heel goed kunnen, want ze hebben bij de politie natuurlijk ook daarover nagedacht. En dierentuinen en circussen afgebeld van, goh, missen jullie toevallig een leeuw of een ander katachtig roofdier? En die hebben allemaal gezegd, nee hoor, bij ons zijn ze allemaal nog binnen. En het gekke is, er zijn in Duitsland, zoals het met veel dingen gaat, voor verschillende deelstaten verschillende regels. En in Berlijn is het bijvoorbeeld verboden om privé exotische dieren te houden. Maar in Brandenburg, dat is de deelstaat die zich eigenlijk helemaal om Berlijn heen vouwt, is dat niet. En waar dit beest nou gezien is, dat is precies op de grens tussen Berlijn en Brandenburg. Dus het zou ook kunnen dat het uit Brandenburg komt. Nou, daar mag je dus wel in theorie een leeuwin houden, moet je dan wel aanmelden bij de autoriteiten. Nou, ze hebben 23 van zulke meldingen. 22 daarvan zijn bij het circus en de dierentuin. Maar 1 is wel degelijk privé. Nou, die is nog binnen dus. Oh. Maar het kan dus uit een andere privé huishouden komen. Het is allemaal dus nog onduidelijk. In ieder geval 60.000 bewoners die zijn opgeroepen om thuis te blijven. Houden de mensen zich daaraan, Charlotte? Nee, eigenlijk niet. Ik was daar vandaag, ook op de plek waar die gezien is, waar de video ook gemaakt is. En ja, iedereen heeft het er natuurlijk over. Iedereen vindt het spannend. Er zijn kinderopvangverblijven. Die zijn wel open, maar kinderen mogen niet naar buiten. Dus die kinderen, daar heb ik er ook een paar van gesproken, die waren er wel behoorlijk klaar mee. Want het is natuurlijk mooi weer buiten, dus die wilden graag naar buiten. Maar verder is eigenlijk iedereen gewoon nog wel op straat, hoor. En ook dat stukje bos heb ik ook nog wel eens iemand voorbij zien rennen. Dat zou je eigenlijk niet moeten doen, is het advies. Maar ik denk dat mensen er ook wel een beetje van uitgaan dat het gebied zo groot is dat de kans heel klein is dat het gebeurt. Maar het wordt wel afgeraden. Ja, goed. Ja, we weten eigenlijk nog heel weinig. Er is dan dus een video waar die leeuw gezien zou zijn. Is er ook nog een kans dat blijkt dat het uiteindelijk helemaal niet om een leeuw gaat? Ja, die kans is er zeker. Er was in het begin nog wel twijfel over. Maar de eerste meldingen waren van twee mannen die 's nachts, rond middernacht zeiden dat ze een dier hadden gezien dat waarschijnlijk een wild zwijn achterna zat. En misschien ook wel heeft opgegeten of aangevallen in ieder geval. Daar hebben ze een video van gemaakt. Die video hebben ze aan de politie gestuurd. En de politie zegt, nou, onze beste politiemensen hebben daarnaar gekeken. En die zeggen, waarschijnlijk is het een leeuwin. Er zijn toch ook wel mensen die daar weer aan twijfelen. Bijvoorbeeld omdat de staart wat korter is dan dat je zou verwachten. Het kan ook een puma zijn. Maar de meesten gaan er wel vanuit dat het een katachtig roofdier is. En de politie zei ook, we krijgen in de zomer vaak meldingen van bijvoorbeeld mensen die zeggen dat ze een krokodil denken te hebben gezien in een meer. Maar dat blijkt dan vaak een eend te zijn. Nu gaan we er wel echt vanuit dat het een roofdier is. Fascinerend verhaal in Berlijn. Die dus alle Berlijners de nacht ingaan met de gedachte dat er nog een leeuwin rondloopt in de stad. Charlotte Waaiers vanuit Berlijn, hartelijk dank voor je verhaal. Ik zie je Tangerine nog gelijk. Jullie beginnen te schrijven. Dit is een liedje. Hier zit toch een lied in misschien wel? Ik moest denken, misschien is het wel een vrijgezellenfeest. Dan moest hij een leeuwenpak aan. Oh ja, dat kan ook nog. Wie zal het zeggen? Goed, Maarten Stekelenburg, ook dank voor jouw komst naar de studio. Wanneer ga je weer naar Egypte? Begin augustus. Succes daar. Dank voor de komst. Ook dus de mannen van Tangerine. Wij zijn er zo meteen nog met een uurtje langs de lijn en omstreken. Tot zo. €5,3 miljoen krijgt hoogleraar Nederlandse letterkunde Els Stronks voor onderzoek naar leesonderwijs in deze digitale tijd. Zij komt. Hasse Simonsdochter van Thea Beckman is onze taalschat. Zondag is het 100 jaar geleden dat Thea Beckman is geboren. En zij zal er zijn. Dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. Mo over haar album en haar zomertour. René Appel bespreekt de TNA van sportpresentator Henry Schut. KRO NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Het is last minute mania bij Corendon. Dus check nu onze vakantiedeals. Want Corendon vliegt je nu super voordelig naar de zon. Het gezellige Alanya, Ibiza, Griekenland of tropisch Curaçao. Je vindt jouw vakantie voordelig en snel op corendon.nl. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. Nu tot €200 extra last-minute korting. Kijk snel op corendon.nl. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Kies jouw duurzame telefoon op fairphone.com. Change is in your hands. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Wilt u naar Canada volgende zomer? Mooi natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese sancties tegen Rusland worden verlengd met een half jaar. Dat hebben de EU-landen besloten. De sancties die werden ingevoerd vanwege de Russische invasie van Oekraïne. Er gelden onder meer sancties voor de export van industriegoederen, luxegoederen en voor de vervoerssector. Ook zijn veel Russische banken uitgesloten van het internationale bankensysteem SWIFT. En sinds februari vorig jaar heeft de EU 11 sanctiepakketten ingevoerd tegen Rusland. De Indiase premier Modi heeft voor het eerst gereageerd op het aanhoudende geweld in de deelstaat Manipur. Al maanden is er etnisch geweld tussen de Meitei-gemeenschap en de Kuki-stam. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. En Modi reageert vanwege een filmpje dat rondgaat op sociale media. Daarin worden twee vrouwen uit de Kuki-gemeenschap gedwongen om naakt over straat te lopen, terwijl ze worden aangevallen door een groep Meitei-mannen. Modi noemt het onvergeeflijk wat er is gebeurd. De schuldigen zullen volgens hem boeten. Een Nederlander is wereldkampioen in de voetbalgame FIFA geworden. De 18-jarige Manuel won in Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, de finale van een Australier. En die winst leverde hem €300.000 op. En in 2006 was er ook al eens een Nederlander wereldkampioen FIFA. En een Brit moet 9 maanden de cel in voor het stelen van een vrachtwagenoplegger met 200.000 chocolade-eieren uit een bedrijfspand. Dat deed hij vlak voor Pasen. Een paar maanden ervoor had hij al een vrachtwagentrekker gestolen die de 32-jarige man bevestigde aan de oplegger. En de chocolade-eieren waren ruim €35.000 waard. Wat hij ermee heeft gedaan, dat is niet duidelijk. De man die was verslaafd aan drank en drugs en zit al een tijdje vast. Het weer nog, vooral in het zuiden en oosten wat buien. Vannacht koelt het flink af naar een graad of 11, lokaal nevel of mist. Morgen af en toe zon, in de middag wat buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 19 tot lokaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de meeste snelwegen kan het verkeer prima doorrijden. Maar op de A27 is dat niet het geval, want er staat file van Utrecht naar Gorkum tussen Lexmond en Noorderloos. Komt door werkzaamheden en de vertraging is een kwartier. Ster. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op nederman.org. Oppenheimer. We're in a race against the Nazis. They just fired the starting gun. I don't know if we can be trusted with such a weapon. But I know the Nazis can. One. Nu, alleen in de bioscoop. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Hemelsbreed is het een kleine 10.000 kilometer van het Braziliaanse Bahia dwars door het Caribisch gebied naar Little Caribbean, hartje Brooklyn, New York. Een reis door een wereld die ook onze geschiedenis anders kleurt. Morgen 8:55, VPRO NPO 2, van Bahia tot Brooklyn. Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tim de Wit en Joram Kaat. Goedenavond, welkom terug. We hebben nog een heel uur langs de lijn en omstreken. Waarin wij onder andere vooruitblikken naar de Grand Prix van Hongarije. Voor het eerst zonder Nyck de Vries, maar met oude bekende Daniel Ricciardo. En het gaat niet goed met de patrijs, de vogel de patrijs. Hanne Tersmette probeert de bijzondere vogel in Nederland te redden. Maar we beginnen met een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De 18e etappe van de Tour de France zou een sprintetappe worden, maar dat werd het niet. Een groep van vier met erin één Nederlander was het peloton te slim af. Askreen die sprint met Pascal Eekhoorn in het wiel. Eekhoorn wilde voorbij komen, maar Eekhoorn gaat het niet redden. Het is Kasper Askreen die wint voor Pascal Eekhoorn, voor die Noor Abrahamsen. En dan Jasper Philipsen als eerste van het peloton op de vierde plek. Maar Philipsen heeft het niet gered. Geen vijfde ritoverwinning voor hem. Zijn karretje is in de poep gereden door de kopgroep. Voormalig ritwinnaar van de Tour de France, Theo Smit, is overleden. De Noord-Hollander was al enige tijd ziek. Als sprinter kreeg hij de bijnaam De Katapult. In 1975 won hij twee etappes in de Tour. En nu gaan ze dan waaieren over die weg. Rick van Linden komt maar erbij. Rick van Linden. Maar het is Theo Smit die de etappe wint. Theo Smit, een formidabel succes voor Tison. Smit won later ook nog twee ritten in de Vuelta. Na de weg ging hij de baan op waar hij Nederlands kampioen op de sprint werd. Na zijn profcarrière was hij ook nog bondscoach van de baanwielrenners. Theo Smit is 72 jaar geworden. Trainer Erik ten Hag heeft bij Manchester United zijn gewenste opvolger voor doelman David De Gea binnen. Het is een oude bekende van ten Hag. They have signed the Inter Milan goalkeeper Andre Onana for €55 million. He signed a 5-year contract at Old Trafford to take him up to 2028. Make no mistake about it, this was Manchester United's first choice. This was a deal that was driven and pushed by their manager Erik ten Hag. Ja, zo klonk het bij Sky Sports. €55 miljoen dus voor Onana. En Onana en ten Hag kennen elkaar natuurlijk van hun tijd bij Ajax. De gastlanden zijn het WK voetbal uitstekend begonnen. Nieuw-Zeeland stunt in Auckland door het sterke Noorwegen met 1-0 te verslaan. Na 15 WK-duels zonder winst was daar eindelijk de eerste zege. The best day of my life. It really is. It's literally what we've been dreaming of, especially those of us. This is our fifth time around. But we wanted to make the nation proud. We wanted to inspire young people around the world and show them that anything is possible. And I think that team did that tonight. Het was de beste dag uit haar leven, aldus speelster Ali Riley. Ze wilde het land trots maken en de jeugd inspireren. En dat hebben ze gedaan. In Sydney won het andere gastland, Australië, ook haar eerste groepsduel. Voor 75.000 uitzinnige fans waren de Australiërs met 1-0 te sterk voor Ierland. Het dappere Ierland van Vera Powell verliest in Sydney voor een record aantal toeschouwers. Het waren er bijna 76.000 op Australische bodem. De eerste drie punten zijn binnen voor Australië. En voor Nederland begint het WK zondagmorgen 9 uur onze tijd. En dan is Portugal de tegenstander. De Nederlandse waterpolosters zijn nog altijd ongeslagen bij de WK in het Japanse Fukuoka. Na Spanje en Kazachstan werd ook Israël verslagen. En met grote cijfers, het werd 24-7. Is het leuk? Nee, we spelen liever spannende wedstrijden. Maar ja, we hadden het niet anders verwacht. Kreeg je dan, als ik dan kritisch moet zijn, kreeg je dan niet net iets te veel tegengoals nog tegen op het laatst? Ja, dat denk ik wel. Dus ik denk inderdaad dat dat ook de momenten zijn die we moeten blijven opzoeken om ook dan die concentratie vast te houden. Dus daar moeten we kritisch naar blijven, zeker. We hoorden Bente Rogge. Oranje wint de groep en daardoor blijft een tussenronde bespaard. Nederland gaat meteen door naar de laatste acht en daarin lijkt Canada de tegenstander te worden. En we blijven nog even in het zwembad in Fukuoka. Synchroonzwemsters Marloes Steenbeek en Brechtje de Brouwer zijn bij het WK achtste geworden in de vrije oefening. Met wat voor idee ging je de finale in? Ja, in de finale heb je nieuwe kansen. En we gingen de voorronde eindigde wel op plek 6. Dus ja, vanuit daar wil je natuurlijk weer een plekje omhoog gaan. Maar je weet ook dat er weer alles kan gebeuren. Dus meteen weer volle focus en ervoor gaan. Wat we zeker hebben gedaan, naar onze mening, gevoel was goed. Helaas de uitslag weer iets minder. Streamingsdienst Viaplay vertrekt uit een aantal landen, maar blijft voorlopig in Nederland. Het gaat al langer financieel slecht met de dienst, die onder meer de Formule 1 uitzendt. We gaan erover praten met journalist bij het Financieel Dagblad, Jeroen Piersma. Goedenavond, Jeroen. Viaplay blijft dus in Nederland. Goed nieuws voor de Formule 1-kijkers dus, lijkt me. Ja, ze kunnen nog dit jaar en volgend jaar gewoon Formule 1 kijken bij Viaplay. Want ze hebben een contract wat 3 jaar loopt tot 2025. Het is wel zo dat ze volgend jaar natuurlijk opnieuw moeten gaan bieden op die rechten. En dat is wel even een moeilijk dingetje, want ze zijn natuurlijk danig financieel verzwakt. Dus het is de vraag of ze dat aankunnen. Ja, ze gaan de financiële doelen van dit jaar niet halen, maakte het bedrijf vorige week al bekend. Ze gaan zich nu dus focussen op het thuisland Zweden en op Nederland. Wat maakt ons land een interessante markt voor hun? Nou, de CEO van het bedrijf, Zweedse CEO, die zei vanochtend tijdens de persconferentie dat Viaplay zich uit een heleboel landen terugtrekt. Maar ze blijven daar waar ze concurrerend zijn en winstgevend. Nou, blijkbaar zijn ze dat in Nederland. En dat is misschien ook wel logisch, want de Formule 1 met Max Verstappen is natuurlijk een geweldige hit in Nederland. Ik heb begrepen dat ze dankzij Formule 1 zo'n beetje 1 miljoen abonnees hebben weten binnen te hengelen in Nederland. En daarmee zijn ze in Nederland nummer 3. Hè. Nummer 1 is Netflix, nummer 2 is Videoland en dan komt Viaplay. Oké, dus het gaat hier in Nederland door die Formule 1 gaat het goed. Maar als noodgreep worden er nu wel mensen ontslagen. Denk je dat dat gaat helpen voor de financiële situatie? Ja, dat helpt altijd. Maar de vraag is natuurlijk of het genoeg is. Het is overigens niet de enige maatregel die ze nemen. Hè. Ze ontslaan 25% van de mensen. Maar ze gaan ook zich terugtrekken uit de meeste landen waar ze nu actief zijn. En ik begreep vanochtend dat ze zich ook wel een beetje zorgen maken over of ze de komende 2 jaar de bankleningen nog terug kunnen betalen. Dus ja, de situatie is ernstig. En dat heeft denk ik vooral te maken met dat ze de afgelopen jaren te veel geïnvesteerd hebben in dure programma's en vooral in dure sportrechten. En dat ze te weinig abonnees hebben binnengehaald om daar voldoende omzet tegenover te zetten. Ja, is dat inderdaad het verhaal, Jeroen? Je volgt Viaplay al langer, hè? Dat ze hun hand een beetje overspeeld hebben met die enorme bedragen die ze voor de sportrechten hebben moeten neerleggen? Ja, die sportrechten zijn peperduur. Hè? Naar verluid, ik weet het niet zeker, maar naar verluid hebben die Formule 1-rechten hier in Nederland 100 miljoen gekost voor 3 jaar... Nou ja, dan moet je wel heel hard gaan, wil je dat terugverdienen. En het grote nadeel is natuurlijk dat je na 3 jaar weer opnieuw moet bieden. Ja. Dus dat is een redelijk wankele basis en het maakt een riskante strategie. Kun je ook wel zeggen dat de markt een beetje aan het verzadigen is? Want ja, als consument, je moet zoveel van die streamingsdiensten hebben om of in ieder geval geabonneerd zijn op die streamingsdiensten, om alles te kunnen zien. Dat heel veel consumenten ja, haken ook op, merk je toch wel op sommige momenten een beetje af, hè? Om nog meer streamingsdiensten, om je daarop te abonneren. Ja, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. De markt begint zo langzamerhand behoorlijk verzadigd te raken. En wat natuurlijk ook niet meewerkt, is het huidige economische klimaat. Hè, met inflatie en hoge energieprijzen. Dat betekent toch dat de meeste mensen niet meer een derde, een vierde of een vijfde streamingabonnement nemen. En selectief worden. En ik zag ook nog dat Viaplay inmiddels de helft van zijn beurswaarde al kwijt is. Hè? Na al dit negatieve nieuws wat er is aangekondigd. Ja. Dat is een behoorlijke klap. Dat is een forse klap, ja. Maar ja, goed, dat is met al het slechte nieuws wat ze overigens in verschillende partjes hebben gebracht. Hè, want ze hebben 1 juni al iets de wereld ingestuurd van het gaat niet goed. Toen hebben ze ook de CEO vervangen door een andere. Nou, toen wist je al dat het ernstig was. Ze hebben vorige week nog weer een keer iets geroepen waardoor iedereen weer zich een hoedje schrok. En vandaag is dan het complete verhaal gekomen. En ja, opnieuw, ik weet niet wat de koers nu doet, maar vanochtend toen ik erover schreef, toen was die dikke 30% weer omlaag. Ja, het was vooral die nieuwe CEO zelf ook, hè, die zich een hoedje schrok vorige week. Die zei dat de situatie nog slechter was dan hem was verteld, dan hij had verwacht. Er wordt nu dus ingegrepen. Daarmee lijkt het voor Nederland dus voorlopig goed te gaan. Maar moeten we ons wel zorgen blijven maken? Want die kans dat het omvalt ook hier is nog wel aanwezig. Ik denk dat ze zeker het risico lopen dat ze omvallen. Maar wat ook een mogelijkheid is, dat hebben ze vanochtend ook al op gezien speeld, is dat ze gewoon overgenomen worden door een andere partij. Dus nou ja, nogmaals, het is ernstig. En het zal een hele klus worden om dat bedrijf weer goed op de rails te krijgen. Ja, goed. Dank voor de uitleg. Journalist bij het Financiële Dagblad, Jeroen Piersma. Het Formule 1-circus heeft zich verzameld in Boedapest, waar zondag de Grand Prix van Hongarije wordt gereden. Het is het eerste raceweekend zonder Nyck de Vries, die eruit vloog bij AlphaTauri. Nou is onze verslaggever Louis Dekker gelukkig nog wel gewoon zeker van zijn stoeltje, en hij is er voor ons weer bij in Boedapest. Goedenavond, Louis. En nou ben ik bang dat jij mijn stoeltje gaat doorzagen, maar ik ben er nog. Ja, goedenavond. Nee, verre van, Louis. Ik heb geen enkele ambitie in die richting. Maak je geen zorgen. Maar meteen maar even over Nyck de Vries. Gaat het daar veel over bij jou, over zijn vertrek uit Formule 1? Alleen maar. En dat klinkt misschien gek. Want ik kan meteen ook zeggen, het gaat er voor de helft over. Want het is natuurlijk zo dat de een is vertrokken en de ander ervoor in de plaats is gekomen. Dus het gaat vandaag voor, denk ik, ongeveer 35% over Nyck de Vries. En dan moet ik toch eerlijk zijn, 65% gaat naar degene die hem uit de stoel gewipt heeft. Dat is Daniel Ricciardo. Maar het is het enige verhaal wat hier speelt vandaag. Niemand is geïnteresseerd in of Verstappen weer gaat winnen. Want eigenlijk, daar weten we het antwoord al op, hè? Ja, nou, laten we even die reacties doornemen, Louis, die er zijn. Bijvoorbeeld die van Max Verstappen. Hè. De dag vandaag, donderdag, is altijd de dag van de persconferenties. En ook Max Verstappen werd gevraagd naar de terugkeer van zijn oude teamgenoot Daniel Ricciardo in de Formule 1. En het feit dat hij dus Nyck de Vries gaat vervangen. Of course, you know, it's great to have Daniel back on the grid within the family. Of course, on the other side, you know, I'm also good friends with Nyck, so it's also you know, sad to see him go. Ja, dat zei Verstappen tegen SNTV. Blij dat Ricciardo weer terug is, zegt Verstappen, maar hij vindt het tegelijk natuurlijk heel naar voor de Vries. Is dat ook een beetje de teneur? Dat het toch wel wordt gezien als erg vervelend voor Nyck de Vries? Een soort medelijden misschien? Ja, medelijden is misschien net niet het woord, maar daar komt het wel in de buurt. En het boeiende aan Verstappen is dat hij een band heeft met beide coureurs. Dus die gemengde gevoelens, als je het zo mag noemen, waren heel oprecht bij Verstappen. Verstappen heeft nooit begrepen dat Daniel Ricciardo, zijn teamgenoot, toen hij naar Red Bull ging, vertrok. Eerst naar Renault, dan naar McLaren. Inmiddels is wel duidelijk dat niet de beste overstap was. Maar Verstappen heeft zich altijd erover verbaasd dat Daniel Ricciardo niet gewoon bij Red Bull bleef. Daarom heeft hij het nu ook over de familie. Met die familie doelt hij op Red Bull Racing en AlphaTauri. AlphaTauri is het zusterteam, het tweede team van Red Bull. En dus zitten ze ook bij elkaar in één gebouw op het circuit. Dus ze komen elkaar de hele tijd tegen. Dus je merkt aan Max Verstappen dat hij Nyck mist als vriend, maar dat hij ook blij is dat zijn oude makker, ja, het ouderwets woord, maar noem het maar gewoon makker, weer terug is op het nest. En eigenlijk terug is gekeerd bij zijn ex. Daar komt het op neer. En ja, als je andere coureurs spreekt, dan zijn ze een stuk harder, hoor. Lewis Hamilton het allerhardst. Die heb ik vandaag gevraagd. Wat vind je ervan dat een coureur na 10 races moet inrukken? Is dat acceptabel of is het veel te vroeg? En toen was het antwoord heel kort: veel te vroeg. Dus de zevenvoudig kampioen vindt het belachelijk dat de Vries maar 10 races heeft gekregen. En Hamilton zei dat heel hard, maar eigenlijk heb ik het van iedereen min of meer in dezelfde woorden gehoord. Niemand vindt het terecht. Ja, het is hard. Het is wel de realiteit. Ricciardo dus terug in de Formule 1. En hij is dankbaar dat hij er weer is, zei hij tegen hetzelfde SNTV. I think just getting an opportunity again inside the Red Bull family is something I'm really appreciative of. So that's really where my head's at. Just try and enjoy it. I'm just going to get out there, drive, and then kind of go from there and just take some steps forward after that. Ja, wat voor indruk maakte Ricciardo op jou, Louis? Opgewekt, maar ja, het zou nieuws zijn als Daniel Ricciardo niet opgewekt is. Want die is herkenbaar van een kilometer afstand aan zijn brede grijn, zijn lach, zijn vrolijke kop en zijn witte tanden. Dat zijn we echt gewend. Die man is zelfs opgewekt als hij in een depressie zit, zeg ik gekscherend. Maar hij komt opgewekt over en hij is ook wel oprecht. Hij zei, ik had tijd nodig. Hij heeft slechte jaren achter de rug. En hij zei, ik had eigenlijk een jaar gewoon willen investeren in mijn vrienden, in minder vliegen, in voor de verandering eens een keer geen verjaardagen missen, et cetera. Maar joh, die coureurs die zijn allemaal verslaafd aan de cockpit. Dus toen Daniel Ricciardo zag dat het met Nyck de Vries niet zo goed ging, was hij alweer aan het warm draaien. En hij zei ook, er kan iets gebeuren met Max Verstappen of met Sergio Perez. En dan moet ik altijd in kunnen stappen als reserve. Hij stond al onder contract bij Red Bull, hij is nu uitgeleend aan AlphaTauri. En hij straalt in alles uit dat hij er klaar voor is. Nou, dat zal ook wel, maar hij is ook wel zo eerlijk om toe te geven, en dat is wel een belangrijk detail, dat hij in een auto stapt die nou niet bepaald de kopie is van die auto van Max Verstappen. Nee. Want de AlphaTauri, waar hij in gaat rijden, die staat normaal gewoon, nou ja, kan er niet eens omheen draaien. Die staat normaal gesproken gewoon stijf achteraan. En de eerste 10 krijgen punten. Nou, dat moet hij nog maar voor elkaar zien te krijgen. Dat beseft hij zelf terdege. En Louis, tot slot over Verstappen hoeven we het eigenlijk niet echt te hebben. Ik bedoel, die verkeert natuurlijk in een bloedvorm. Die reigt de zegens aan één. Of ik begreep, hij zou toch weer een record kunnen breken in Hongarije. Ja, en zoals jij weet vinden wij dat allemaal heel interessant, maar hij niet. Dus hij zegt, als we dat record breken, merken we dat zondag wel. Ik vind het veel belangrijker dat ik de race win, dat we de race winnen, zegt hij dan ook nog keurig in meervoud. Maar inderdaad, het record wat al 25 jaar staat, zeg ik uit mijn hoofd, is 12 races op rij winnen met je team. Nou, dat gaat wel lukken normaal gesproken, tenzij er hele rare dingen gebeuren. Want Red Bull heeft alle races dit jaar gewonnen en ook de laatste van vorig jaar, dus... Het record hoeft hij dit keer niet in zijn eentje te breken. Als Sergio Perez voor de verandering eens een keer gaat winnen, is het ook goed. We gaan het zien. Louis Dekker vanuit Boedapest, dank je wel. En we zullen jou nog veel gaan horen weer dit weekend. Bloemenblokken, keverbanken en winterstoppels. Het waren de ingrediënten van een ambitieus plan uit 2016... om de patrijs in Europa te redden. Binnenkort eindigt het project en dus is het tijd om de balans op te maken. Dat doen we met Hanne Tersmette van de Vogelbescherming. Hanne, welkom. Fijn dat je er bent. Bloemenblokken, keverbanken en winterstoppels. Wat zijn dat? Klinkt mooi, hè? Ja. Ja, dat is eigenlijk het pakket aan maatregelen wat we hebben ontwikkeld. En er hoort er eigenlijk nog één bij, dat is de patrijs in Haag. Okay. Dus heb je die niet opgenoemd. Waarvan wij vanuit Vogelbescherming met heel veel andere mensen ook expertise hebben gekeken. Wat de patrijs kan helpen om daadwerkelijk in aantal toe te nemen. Dus wat moet een boer op zijn akkerland, want het is echt een akkervogel, toepassen zodat we verwachten dat dat beestje het beter gaat krijgen. En dat was ook een van de doelen van het project. Het tweede doel wat daar mee samenhangt is dat door deze maatregelen we ook verwachten dat de biodiversiteit op dat land, dus hoeveel insecten er rondkruipen en hoeveel andere vogels er vliegen, maar ook hoeveel zoogdieren er zitten, dat dat ook een enorme boost zou krijgen. Oké, 7 jaar loopt dit project dus al. Jij bent ook net terug van een expeditie, toch? Ja, we zijn gisteren in het veld gaan kijken in Brabant, in Almkerk, bij twee enthousiaste boeren die vanaf begin af aan hebben geparticipeerd in dit project. Echt twee boeren die vroeger bieten verbouwen, of nog steeds bieten verbouwen, maar gewoon echt op de die-hard manier, zoals we het in de jaren 80 eigenlijk allemaal, alle boeren het zijn gaan doen. Gewoon zo productief mogelijk. En vooral geen rommelige hoekjes, geen onkruiden, maar gewoon productie draaien. En het was voor deze mannen ook best schakelen, maar daarom was ik gisteren ook wel, er overviel me ook wel een trots en dan ook wel misschien een beetje ontroering over hoe trots die heren waren op, nou, we zagen op een gegeven moment een fazant en een groenling, dus andere vogels, de patrijs hebben zich niet laten zien. Maar hoe ze daar dan stonden, van, ja, dat hebben we toch zo mooi voor elkaar gekregen. Ja. En dan zeiden ze ook echt een beetje de conclusie van het verhaal, het is toch gewoon hartstikke mooi. Ik denk, ja, dat is toch waar je het dan uiteindelijk voor doet. En er zijn heel veel partijen bij betrokken geweest, boswachters die hebben meegekeken, waar kan je dan het beste deze maatregelen toepassen. Ja. Er zijn mensen uit het dorp mee geweest, die hebben gemonitord, dus geteld hoe het ervoor staat met bijvoorbeeld de patrijs, maar ook met de hazen. Ja. Daar hebben jagers meegekeken. Dus het is echt een hele mooie groep geworden met elkaar. Het is een groot project en allemaal dus om ervoor te zorgen dat we dit wat vaker horen. Want dit is hem, hè, de patrijs? Dit is een patrijs, ja. Je zegt, die boeren die moesten wel even schakelen. Want leg dan eens uit wat zij dan moesten gaan doen om die patrijs weer meer te zien en te ontvangen. Nou, als je het heel erg concreet maakt, dan hebben we gekeken naar stukken grond van 500 hectare. Waarvan zij dan 7% zouden inzaaien of klaar zouden maken voor de maatregelen waar we het net over hebben gehad. Dus dan moet je je voorstellen dat er echt hele dikke rijen bloemenstroken komen. Ze hebben verhogingen gemaakt in hun land. Dat zijn de zogenaamde keverbanken. Dus dan wordt een halve meter grond juist op het land gelegd. Daar komen verschillende grassen op. Ze hebben hagen moeten aanleggen, waar dan ook weer gras omheen groeit, zodat er extra dekking is, zodat die patrijzen, die graag op de grond broeden, zodat die daar ook heel veilig zitten voor eventuele vijanden, zoals vossen. Ja. Dus dat is natuurlijk een hele andere manier van land beheren. En dan moet ook nog eens al dat bloemenmengsel wat er staat, moet elk jaar daar weer wat aan gedaan worden. Het is niet dat je dat één keer inzaait en dan is het klaar. Nee, als je dat goed wil houden, dan moet je daar tijd in steken. En het was heel erg leuk om te zien dat we bij de boer waar we gisteren waren, dat die zo ontzettend met passie daar stond, dat hij ook echt een beetje, hij zegt, ja, ik heb er heel erg mijn best voor gedaan. En het valt me eigenlijk tegen hoeveel graan ik zie opkomen voor de winter. Hoewel ik er echt wel serieus voor heb ingezaaid. Mm. Omdat dan wintervoedsel voor bijvoorbeeld de patrijs. En dan denk ik, nou, dit is echt top wat je hier hebt gedaan. Ja. En toch had hij zoiets van, nou, had nog best een beetje beter gekund. Ja, en als je die passie kan aanwakken, super. Ja, En Hanne, kan je uitleggen waarom zo de nadruk op de patrijs is gelegd juist in dit project? Ja, dat is een heel terechte vraag. Ten eerste omdat het met de patrijs, die holt echt achteruit. We hadden in de jaren 80 nog 100.000 broedparen van de patrijs in Nederland. Nou, inmiddels zijn dat er nog, nou, als het positief afronden, waarschijnlijk 5.000 ongeveer. Dus die heeft gewoon hulp nodig. En daarbij is het een beetje het boegbeeld van het akkerland. Als het ergens goed gaat met de patrijs, dus als een patrijs daar zit, dan zie je dat daar heel veel andere soorten, vogels, maar ook insecten en zoogdieren, op meeliften of van profiteren. Dat is een belangrijke indicator. Het is een goede indicator. Hoe beter het eigenlijk met het hele ecosysteem gaat. Klopt, precies. En we weten heel veel van deze soort. Want het is altijd een beetje de vraag van, ja, als je dan wat gaat doen, heeft dat dan ook zin? En een patrijs is kennelijk een heel geliefd studieobject. Dus we weten heel vrij nauwkeurig wat heeft dat dier dan nodig, zodat het waarschijnlijk beter met hem zou gaan. En liften er dan ook nog andere dieren op mee? Dus als de patrijs goed gaat, dan zie je dan ook inderdaad andere, ja, soorten, zeker, insectensoorten wellicht. Dat we zagen al in het tweede jaar werden al bijvoorbeeld op die keverbanken werd al 1000% verbetering gezien in het aantal insecten. Dus meer insecten werden er waargenomen. En wat we ook zien is dat de broedvogels, en dan moet je bijvoorbeeld denken aan de grasmus, dat die enorm zijn toegenomen. Maar ook zijn het aantal hazen en het aantal reeën op dat akkerland zijn verdubbeld. En dat komt ook puur omdat je dus dekking aanbiedt. Want je moet je voorstellen, er komt veel meer variatie qua hoogte in zo'n land. Dus die beestjes kunnen zich veel beter verstoppen. Al die bloemen die trekken veel meer insecten aan, kevers, ja, aan. Nou, er zijn ontzettend veel vogels, waar vooral de jongen gebaat zijn bij, ja, insecten. Dat is ook bij een patrijs zo. De eerste paar weken van zijn leven eet hij uitsluitend eiwitrijk voedsel, zoals insecten. Nou, als die er niet zijn, en dat had je toch, dat was toch helaas waar we. Waar we nu stonden, dat er bijna geen bloemen meer waren op die akkerlanden waar dan insecten op afkwamen. Ja, dan zie je meteen dat een hele groep dus meelift op deze, ja, maatregelen met misschien gekke namen, maar die wel heel zinvol zijn. Het is echt een win-win-win project dus, zou ik kunnen zeggen. Echt een win-win-win project, ja. Het interessante is wel dat we hebben ervaren dat het aantal patrijzen, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om, dat die niet zijn toegenomen. Dus we hebben twee projecten in Zeeland en in Brabant hebben we dit project gedaan in Nederland. Dat kan het mee te maken hebben dat er toch grotere delen moeten worden opgeofferd. Of ingezaaid, het is maar hoe je het bekijkt. Dus meer hectare. Waarom hebben ze zoveel hectare nodig? Nou, je hebt per klucht, dus per groep patrijzen, die hebben een bepaald territorium. En het kan best zijn dat die territoria, dat die nu gewoon vol zijn. Dus dat je hoe groter je het maakt, dat er dan dus ook ruimte komt voor een nieuw haantje. Dus een mannetje met een vrouwtje erbij. Het kan ook zijn dat ze gewoon nog iets meer tijd nodig hebben. Ik bedoel, we zijn net begonnen. Bij insecten zie je veel sneller. 6 jaar, dat klinkt natuurlijk heel lang. Maar in de natuurwereld maak je plannen echt voor bijna 20 jaar soms. Mm-hmm. Dus dat is echt eigenlijk best wel kort. Ja. Maar wat je wel ziet en wat we ook verwachten is dus dat die biodiversiteit helemaal een impuls krijgt. En dat is meer dan geslaagd. Dus daarom hopen we ook heel erg dat er geld blijft, ook in Europa en in het nieuwe kabinet, om dit te kunnen blijven realiseren. Want het moet natuurlijk wel gewoon bekostigd worden. En zie je dat ook bij andere boeren, dat die enthousiast worden als ze dit zien en hiervan horen? Want dat heb je natuurlijk ook nodig, goede voorbeelden. Ja, ik vind het heel leuk om te merken. Kijk, er is altijd een soort cynisme of zo. Hè? Van nou, jij moet eerst nog maar zien of het werkt. Maar dat zag je gisteren ook bij die bijeenkomst. Er zijn echt veel mensen uit de buurt ook komen kijken. En dan zie je echt het enthousiasme van, ten eerste ziet het er heel mooi uit. Je ziet mensen aan de kant wandelen, die echt met verrekijkers lopen en die echt zoiets hebben van, ja, ik ben benieuwd of ik nog een patrijsje. En er was ook een meneer gisteren die zei, ja, vanmorgen was ik heel vroeg. En toen vloog er één, hoor. Dus ze zijn er echt, weet je. Dus je ziet dat het in die omgeving gaat leven. En je ziet dat die boeren eigenlijk zoiets hebben van, ja, het levert me ook iets op. In die zin dat ze bijvoorbeeld altijd bestrijdingsmiddelen gebruikten voor gewassen. En dat ze nu zien door die toename van die insecten, dus allerlei spinnetjes en kevertjes, dat ze bijvoorbeeld die bladluizen gewoon kwijt zijn. Iets wat ze heel spannend vonden. Dat ze zeggen, ja, ga ik hier nu gewoon niks meer doen? En dan? En nu zeggen ze, ja, ik heb me daar gewoon voor niks zorgen om gemaakt. En dat zijn natuurlijk ook dingen die uiteindelijk wel het verschil maken. Dat het ook gewoon voor de boer wat oplevert. Ja. Dit project gaat dus nog lang door. Want je zegt, die patrijzen hebben eigenlijk misschien wel veel meer tijd nog nodig om te settelen. Ja, we moeten gaan kijken hoe dat financieel inderdaad allemaal gesubsidieerd wordt. Daar wordt heel hard aan gewerkt. Want tot nu toe heb je geld? Vanuit Europa gefinancierd. Vogelbescherming heeft daar aan bijgedragen. Brabants landschap, Zeeuws landschap. Dus zo zijn er uit verschillende hoeken is er geld bij elkaar gezocht om dit in Nederland te kunnen doen. De resultaten zijn veelbelovend. En er wordt hopelijk meer geld voor vrijgemaakt. En daar gaan we natuurlijk ook echt voor. Ja. Ja. Want je hebt dus ook meer plekken nodig, meer boeren. Want die boeren die nu mee hebben gedaan... Zijn er maar twee. Dat zijn er maar twee? Ja. Of nee, het zijn er niet twee, maar er zijn er meer in Nederland. Maar ja. Twee waren twee voorbeeldprojecten. Ja. Nee, precies. Maar en waarom hebben die gezegd, ik ga je daar meedoen? Ook wel uit een intrinsieke motivatie. Dat ze sowieso hadden van, ja, ik ben wel boer geworden omdat ik van de natuur hou. Ja. En als ik heel eerlijk ben en ik kijk nu naar mijn land, ja, dan is dat best wel ver te zoeken. En dat is natuurlijk wel waar het begint, hè, dat het zaadje geplant wordt. Dat je toch denkt, ja, ik heb hier dat mij vaak hebben ze de boerderij overgenomen van hun ouders. Ja, toen gonsten het nog van het gezoem van de insecten. En zeg, ja, het is nu ook eigenlijk wel heel erg stil. Ja. En de boswachter daar van het Brabants Landschap, die zei ook, ja, op een gegeven moment werd ik gewoon gebeld door de boer hier van, ja, volgens mij zit er een veldleeuwerik te broeden. Kom eens even kijken. Weet je, hij zegt, ja, en als je dat op een gegeven moment voor elkaar krijgt, hè, dat die boer de boswachter gaat bellen van, die boswachter had het al lang gezien, maar van, ja, volgens mij is die terug, klopt dat? Ja, dan gaat het als een, dan gaat dat hart weer openstaan en dan willen ze ook meer, dan willen ze ook niet meer terug. Ja. En dat is natuurlijk super. En voor mensen die nu zitten te luisteren en die denken, laat mij zelf maar wat bloemenblokken, keverbanken en winterstoppels plaatsen, dat heeft wat de bedrijf betreft dus eigenlijk niet zoveel zin, omdat die echt een groot territorium nodig heeft. Nou, op akkerland heeft dat natuurlijk zeker zin. Zeker wel. Het is wel zo dat we hebben gemerkt dat het de samenhang van die maatregelen, dat heel erg uitmaakt. Dus natuurlijk is één haag al heel fijn, want één haag, dat biedt dekking, die biedt beschutting. Als je een meidoorn of iets dergelijks plant, dan heb je daar ook nog bloesem aan. Er komen insecten en vogels op af. Maar we hebben wel gemerkt dat als je alle vier die maatregelen bij elkaar doet, dat je dan het meeste effect hebt. En dat maakt het ook meteen. Dat was misschien ook wel leuk aan dit project. We hebben ook echt gekeken in andere landen. Er is uitwisseling geweest tussen de boeren in andere landen. Dus bijvoorbeeld de boeren uit Vlaanderen zijn in Nederland komen kijken. En die vonden die keverbanken, vonden ze echt wel spannend. Ja, dus die Vlaanderen hadden zoiets van, nou, dat gaan we niet, daar gaan we niet aan beginnen. Toen hadden de mannen het hier gedaan. Zeiden ze, nou, het ziet er eigenlijk best oké uit. En ik heb er eigenlijk niet zoveel last van. En nou, laten we het dan toch maar proberen. Ja. Nou, dan zie je meteen dat daar ook de resultaten verbeteren. En dat is ook echt wel iets van dit project geweest. Dat het elkaar inspireert in heel Europa. En dat we van elkaar leren en het steeds een beetje mooier maken. Mooi zeg, het enthousiasme is er dus. En resultaten ook sinds 2016. Dus dat project om de patrijs te redden. Dank dat je daarover kwam vertellen, Hanneke Smet. NPO Radio 1. Het is 1 over half 11. Michel Koenen is hier met het laatste nieuws. Oekraïne heeft in het zuiden van het land voor het eerst Amerikaanse clustermunitie gebruikt tegen de Russen. Dat zeggen anonieme functionarissen tegen de Washington Post. Het gebruik is omstreden. Zodra het ontploft, valt de clustermunitie uiteen in talloze kleinere explosieven. En die kunnen ook nog na jaren daarna ontploffen. De Twentse gemeente Borne gaat Oekraïnse vluchtelingen die hier studeren een studievergoeding geven. Dat doet de gemeente omdat ze vanaf komend studiejaar de volle MEP moeten gaan betalen. Net zoals studenten van buiten de EU. Gele truidrager Jonas Vingegaard doet maandag mee aan het criterium van Boxmeer. De Deen van Jumbo-Visma, die de eindzege bijna niet meer kan ontgaan, kan de eerste toerwinnaar worden sinds de Duitser Jan Ulrich in 1997 die rondjes kwam rijden in Brabant. Ook etappenwinnaar Wout Poels komt naar Boxmeer. Een Brit is veroordeeld tot 9 maanden cel voor het stelen van een vrachtwagenoplegger met 200.000 chocolade-eieren. Dat gebeurde vlak voor Pasen. Een paar maanden daarvoor had hij al een vrachtwagentrekker gestolen die de 32-jarige man dan weer bevestigde aan de oplegger. Langs de lijn en omsteken. Ja, u bent aangekomen bij het laatste half uur van Langs de Lijn en Omstreken. En we gaan het hebben over een hele beroemde pianoleraar. Jeroen Granneman uit Berkel Enschot. Had u die naam al eens gehoord? Hij blijkt een enorme ster te zijn op Spotify. Een paar maanden geleden bracht hij zijn eerste pianonummer uit. En inmiddels staat de teller al op meer dan 12 miljoen streams. En hij klinkt zo. En we hebben contact met Jeroen Granneman. Jeroen, goedenavond. Goedenavond. We horen hier meteen een van jouw grootste hits, hè? White Butterfly. Ja, dat klopt. Ik zag dat die al 6,5 miljoen keer beluisterd is. Hoe verklaar je dit enorme succes? Ja, dat is echt bizar, hoor. Want het is in oktober is dat uitgekomen. En vervolgens is het in de sneltreinvaart gegaan. En in november kwamen de grote afspeellijsten, kwam hij daarin. En daar nog steeds staat hij daarin. En dat gaat dagelijks nog steeds omhoog, die aantallen. Dus het is echt gigantisch. En zoiets, dat had je natuurlijk nooit van tevoren verwacht. Hoe kom je bij Spotify zomaar hoog in die afspeellijsten? Hoe werkt zoiets? Nou, het is zo dat je... Het begint natuurlijk met muziek maken. Met mooie muziek maken. Tenminste, muziek die ik mooi vind. En ik heb dat toen vorig jaar zomer, dus echt pas een jaar geleden, heb ik dat op TikTok gezet. En toen was er iemand, Jim Kreeftenberg, die een label heeft, een pianolabel. En die heeft dat opgepikt. En zei, goh, staat dat op Spotify? Want het klinkt mooi, dat is wel een beetje het wereldje waar ik ook in zit. Daar moeten we misschien iets mee doen. Nou, zo is het eigenlijk gekomen. Heb ik meer van die muziek gaan maken en zo. En op Spotify gezet. En ja, en nou, nog geen jaar later is het gigantisch uit de klauwen gelopen eigenlijk. Het is een ongelooflijk verhaal, Jeroen. En ik kan me voorstellen, want ja, jij bent pianoleraar. Jij geeft les natuurlijk aan jongens en meisjes die graag leren piano spelen. En dus je had waarschijnlijk nooit de ambitie om enorm beroemd te willen worden. Nee. Ik ben wel pianist. Ik speel op bruiloften en op feestjes. En ik geef veel les. Dat heb ik al vanaf mijn 18e doe ik dat al. En dat is vooral mijn werk. En ja, ik vind het leuk om muziek te maken en om te spelen. Tot in de coronatijd die optredens een beetje wegvielen. Dus toen dacht ik van, ik kruip weer eens wat vaker achter die piano. En ik ga eens even kijken of er nog even iets uitrolt, iets creatiefs. En het is natuurlijk leuk om creatief bezig te zijn. Want met lesgeven ben je vooral met de ander bezig. Met je passie over te brengen natuurlijk. En te sturen en te enthousiasmeren. Maar toen begon het eigenlijk korte stukjes, pianostukjes te maken. En dat was eigenlijk een beetje de start van eigen werk. En dan nu ben je een artiest. En dan moet je ook gaan nadenken over je imago. Hè? Hoe je je in de markt zet. Hoe positioneer je jezelf. Is dat inderdaad iets waar je nu dan ook serieus mee aan de slag gaat? Ja, eigenlijk wel. Ja, het gaat natuurlijk... begint met de muziek natuurlijk. Dat moet kloppen. En ik denk wel dat ik nu een bepaalde stijl, neoclassiek, een beetje een bepaalde stijl heb ontworpen. Waar ik mezelf natuurlijk ook fijn bij voel. En wat ik denk te kunnen. En wat ik hoop dat ook aanslaat. En dan komt meteen ook het artiest zijn. Van wat wil je uitstralen? En hoe wil je dat het er allemaal uitziet? Ook qua artwork, hè, dus de covers op cd's en op Spotify en zo. En daar moet je inderdaad ook over nadenken. Maar hoe weet je dan wat daarin wijs is? Hoe ontdek je dat? Ja, door het er met mensen over te hebben. En inderdaad ook met Jim daarover te praten en kijken van, wat is nou handig? Wat is nou slim in deze markt? En gaandeweg leert men. Het is natuurlijk nog geen jaar geleden, dus ik heb de ervaring... wat dit betreft ook nog niet zo erg. Hè? Ik leer daar elke week weer wat dingen bij. En 15 september komt mijn eerste album uit met dit soort stukken. En daar gaan we natuurlijk ook over kijken van, hoe moet dat hoesje eruit zien? En ik heb fotosessies gehad natuurlijk ook. En zo ben je daarmee bezig van hoe moet het product of hoe moet de artiest Jeroen Ganneman eruit gaan zien? Ja. Nou ja, één ding is, tijdens een interview op de radio moet je altijd noemen als er een nieuw product aan zit te komen. Dus dat heb je al goed onder de knie. Ja, precies. Hey Jeroen, als ik nog een hele Nederlandse vraag mag stellen. Word je er ook al een beetje rijk van, het feit dat je zoveel beluisterd wordt? Nou, het is wel, het levert wel wat op. Ja, dat klopt. Dat gaat per stream gaat dat eigenlijk. En... maar goed, dat was voor mij niet de aanleiding, hoor. Dat was niet het doel om daar... Dat zeggen alle artiesten, hè? Ja. Nee, maar ja, dat klopt. Maar ik ben natuurlijk pianoleraar. En dat is mijn vak en mijn dagelijkse bezigheid. En ik vind het vooral leuk om creatief bezig te zijn en die muziek te maken. En kijk, mijn ambitie is heel eerlijk ook niet om heel de wereld over te gaan met de piano onder mijn arm om al die stukken maar te gaan spelen. Ja. Je kan niet in de toekomst kijken natuurlijk, maar... Je blijft gewoon Jeroen Ganneman uit Berkel en Schot. Dat is wel duidelijk. Ja, beide benen op de grond. Kijk, Er zijn natuurlijk, je hebt ook een Ludovico Einaudi en ja. Van allerlei grote namen. Dat is een hele andere categorie, wil je maar zeggen. Dat is een hele andere categorie. Ja. Dat is ook een heel andere muziekstijl. Ja, zeker. We mogen je weer hartelijk bedanken, Jeroen. En heel veel succes met je nieuwe album. En het feit dat je dus inderdaad op Spotify tot zo'n ster bent uitgegroeid. Pianist Jeroen Ganneman. Etappes won hij nog niet. En toch is Biniam Girmay een van de publieksfavorieten deze Tour. De sprinter uit Eritrea maakt zijn debuut in de Ronde van Frankrijk. En het gaat niet onopgemerkt voorbij. Het is niet voor niets dat hij in de spotlight staat. Want Girmay heeft in de andere wedstrijden al bewezen dat hij in staat is mee te strijden om de winst. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen. Terwijl de fanfare speelt in Moutier, komen de bussen langzaam aan en verzamelen zich ook wat fans bij de dranghekken om hun helden van dichtbij te bewonderen. En een van die helden, zeker als er een sprintetappe zich aandient, dat is toch wel Biniam Girmay uit Eritrea. Is a new generation the sprint. A promise to the Spring World Tour. Komt hij naar buiten, hij lacht eventjes beleefd, pakt dan zijn fiets en rijdt naar het podium om in te tekenen. Alsof het nog een beetje ongemakkelijk voelt, al die aandacht voor de man uit Eritrea. Maar zijn prestaties rechtvaardigen dat wel. Vorig jaar won hij een etappe in de Giro en hij won Gent-Wevelgem, wat leidde tot een totale euforie in de ploegleiderswagen. Yes! Yes! Bini! Bini! En recent nog pakte hij een rit in de Ronde van Zwitserland. Maar tijdens deze Tour de France met dat veld van topsprinters blijkt het lastig om een rit te winnen. Het is nog niet gelukt. Eike Visbeek van de Intermarché Circus Wanty-ploeg. Ja, hoe rijdt hij deze Tour? Hoe kijk je tegen zijn presteren aan? Hij maakt een goede ontwikkeling door. En hij is 23 jaar, het is de eerste Tour dat hij Parijs haalt. En hij kan vandaag, morgen en in Parijs kan hij nog voor een top 10, een top 5 of een top 3 sprinten. Dan maakt hij denk ik een enorme stap in zijn carrière. Wordt er te veel van hem verwacht? Nou, ik denk dat er iets te licht werd gedacht over het feit hoe hoog het sprintersniveau is. Maar ja, dat werkt natuurlijk ook, die etappezege in Zwitserland werkt dat een beetje in de hand. Waarin in één keer uit het niets iedereen klopt. Dan sta je op de kaart. Dan sta je op de radar, ja. En dus dat is niet gek. Dan moeten we, en dat is misschien ook wel weer mooi in dit proces. Dat er ook weer een beetje extra druk bij komt. Ja, we zien bij andere sprinters die al langer meedraaien. Ja, als het dan uitblijft in etappezege, dan worden ze er onrustig van en zo. Hè? Hoe gaat hij ermee om? Nou ja, hij wordt er ook wel onrustig om. En dat zie je dan ook wel een beetje terug in die finales. Dat hij misschien net even te veel wind pakt. Of net even te onrustig is. En toch een keer al naar voren rijdt. Op 3 kilometer van tevoren. En dat is dus wat ik wegschrijf onder het ervaringskonto. Dat kost gewoon tijd. Dat je die rust hebt om rustig te blijven. En vooral niet die wind te pakken. En dat is iets wat hij moet leren. Dat maakt niet uit of je Jasper Philipsen bent, want die won in zijn eerste Tour ook geen etappe. Je moet echt die ervaring opdoen. Ja, 100%. Dat is een soort coolheid die je opbouwt, die hij bijvoorbeeld wel al heeft. Als hij in kleinere groepjes naar een streep toe rijdt, of als het met 30 man sprint is, dan is hij al veel cooler. Ja, dat moet nu, in deze sprints is dit een enorme leerschool voor hem. Dit is in feite gewoon voor de eerste keer dat hij echt op een niveau is, dat hij met 15 topsprinters op het hoogste niveau sprint. Hij is nog volop aan het leren, Biniam Girmay. Misschien ook wel ondersteund door zijn ploeggenoot Mike Teunissen. Wij kunnen hem daarin bijstaan, maar uiteindelijk moet je het toch altijd nog zelf ervaren. En dat is denk ik de grootste les die we nu al kunnen trekken uit de eerste 2,5 week. Dat hij toch al ervaren heeft dat dit natuurlijk nog een ander niveau is. En dat er toch een aantal dingen zijn die beter kunnen en moeten. En toch, jullie zien natuurlijk veel perspectief in hem. Hè? Wat maakt hem tot zo'n bijzondere renner? Het is zijn fysieke mogelijkheden. Zijn persoonlijkheid. Het is iemand die een winnaar is, een kampioen is, die beter wil worden. Die enorme opofferingen doet, die lang weg is van zijn familie. Een hele grote stap moet zetten om in een andere cultuur te leven en op zijn beste niveau te halen. Hij is heel dankbaar waar hij nu is. Waar hij natuurlijk, hij komt natuurlijk van een heel andere plek dan hoe wij zijn opgegroeid. Maar voor de rest, hoe wij hier nu die sprint voorbereiden. Die sprint die bereid ik op dezelfde manier voor als ik met Dylan Groenewegen met Wout van Aert de sprint voorbereid. De fanfare zit op de achtergrond Sweet Dreams in. En dat zou wel symbolisch kunnen zijn voor Girmay. Want vandaag zou het zomaar in een massasprint kunnen eindigen. Het zal er van afhangen. Het kan twee kanten op 50-50. In Bourg-en-Bresse zie ik inmiddels een hoop mensen lopen met Eritrese vlaggen. Dat is de fanbase van Biniam Girmay. We zijn hier voor Biniam Girmay. Ze bewonderen hem als renner, hij is zo snel. En dan eens kijken of Biniam Girmay de verwachtingen vandaag kan waarmaken. Nou, die 50-50, dat blijft wel echt spannend tot in de laatste kilometer, tot aan de streep. Het wordt dus niet de sprint. Ze zijn geklopt, ze zijn te laat. En dat geldt dus ook voor Biniam Girmay. En dus lopen die Eritrese fans met de grote vlaggen en met de fotocollages weer weg. Ze blazen de aftocht, maar ze zijn realistisch. En er zijn nog wel sprintkansen. Bij voorkeur zondag op de Champs-Élysées. Ze verzamelen zich vervolgens bij de bus om hun held nog eventjes een hart onder de riem te steken. Biniam verschijnt even de deuropening. Deelt wat high fives uit. Geen overwinning. En toch iedereen gelukkig. En one thing at a time. Het WK voetbal is begonnen. Gastland Nieuw-Zeeland opende het bal met een wedstrijd tegen Noorwegen. En het werd een gedenkwaardige wedstrijd voor de Nieuw-Zeelanders. En het komt niet alleen door wat er allemaal op het veld gebeurde. Een paar uur voor het begin van het WK werd het land namelijk opgeschrikt door een schietpartij in Auckland, waar twee mensen bij om het leven kwamen. Er werd besloten dat de wedstrijd uiteindelijk door zou gaan, maar verslaggever Eline de Zeeuw, die daar is, zegt dat er serieus sprake van was om de wedstrijd nog af te gelasten. Want het was al vrij snel duidelijk dat het echt om een eenmansactie ging. Dat de schutter echt in zijn eentje handelde. En dat het niets met het WK of een dreiging daarom van te doen had. De schutter is later ook zelf dood aangetroffen. Al dan niet zelf om het leven gebracht heeft hij zichzelf of door politiekogels. Hoe dan ook zat Team Noorwegen wel in het gebied waar het schietincident plaatsvond. Die hebben er dus wel heel veel van meegekregen. Dat gebied was ook de hele dag afgesloten. En die zijn dus wel flink geschrokken. Maar of dat nou echt terug te zien was op het veld, dat denk ik niet. Ze zeiden ook, ja, we hebben ons gewoon de hele tijd veilig gevoeld. En eigenlijk hadden we het pas door dat er wat aan de hand was op het moment dat al die sirenes en politiehelikopters klonken door de stad. Dus ja, ik denk dat er niet heel veel van te merken was. Wel was het zo dat er voor de wedstrijd een minuut stilte werd gehouden. En er dus echt even stil werd gestaan bij die slachtoffers. En er waren ook verschillende teams die een statement uitstuurden en daarin hun spijt betuigden aan de slachtoffers. En uiteindelijk zullen de Nieuw-Zeelanders blij zijn geweest dat de wedstrijd gewoon gespeeld is. Alles beter dan een nederlaag is een geweldig resultaat voor Nieuw-Zeeland. Nu, hier zie je Hand en deze voorzet in de goal. Geen buitenspel, het is 1-0 voor Nieuw-Zeeland. Wilkinson. En de bank stroomt leeg. Het is feest in Eden Park, Auckland. Nieuw-Zeeland wint voor het eerst ooit een wedstrijd op een WK. Poging 16 en dan is het raak. Eindelijk is het zover. We did it! Voormalig Oranje International Kelly Zeeman stopte vorig jaar als profvoetballer en zag vanochtend voor de televisie Nieuw-Zeeland winnen van Noorwegen. Kelly, goeie avond. Goeie avond. Hoe knap is die prestatie? Nou ja, heel knap, hè. Het is de eerste keer dat ze wedstrijd hebben gewonnen. Ik zag na de wedstrijd ook de aanvoerder. Volgens mij stond ze gewoon met tranen in haar ogen voor de camera. Ja. Dus dat zegt maar weer hoe erg belangrijk deze overwinning voor hun was. En ook natuurlijk hoe mooi dat is dat ze dat in hun eigen land voor hun eigen publiek kunnen laten zien, toch? Ja, zeker. En Noorwegen is toch ook een groot voetballand. Viel het dan tegen dit team vandaag? Ja, ik vond ze echt heel erg zwak. Ze leken ook wel vermoeid en je verwacht gewoon veel van ze. Ze hebben heel veel spelers of speelsters die gewoon bij topclubs spelen. Maar dat was niet te zien vanochtend. Nee. Je noemde al even Ellie Riley met tranen in haar ogen, voetbalster van Nieuw-Zeeland. Na de wedstrijd zei ze dit tegen Eline de Zeeuw. Obviously there was a tragic incident this morning and we want to show our gratitude for the first responders and our sympathy to the victims and you know especially on the back of that we wanted to give our absolute best tonight. The best day of my life. It really is. I think we deserved it. Ja, dit geeft wel aan hoeveel een overwinning doet met die ploeg van Nieuw-Zeeland. Er was wel discussie over de populariteit van het toernooi in dat land. Dat zegt verslaggever Eline de Zeeuw, die vertelt dit daarover. Er is inderdaad wel discussie over de populariteit van dit toernooi hier in Nieuw-Zeeland. Maar de openingswedstrijd was nagenoeg uitverkocht. Om precies te zijn zaten er 42.137 toeschouwers op de tribune. Dus ik heb even meegekeken hoeveel er nou exact waren. Dus dat was goed. We weten wel dat 3/4 van de verkochte kaarten voor wedstrijden in Australië vooral is. En dat het in Nieuw-Zeeland dus echt nog wat meer moet gaan leven. Maar ja, het was natuurlijk een fantastische wedstrijd voor Nieuw-Zeeland. Dus wie weet dat die wedstrijd toch een momentum weet te creëren in dit land. En dat de volgende wedstrijden van de ploeg in ieder geval ook uitverkocht zullen worden. En dat er misschien toch wel wat meer mensen denken van, hey, misschien moeten we eens bij dat voetbal gaan kijken. En is dat ook wel leuk in plaats van alleen maar rugby. Kelly, je zat in 2017 bij de selectie, hè, die toen uiteindelijk in Nederland het EK won. Kan je dat ook nog van 2017 wel herinneren? Dat zoiets moet groeien, dat het even duurt voordat een toernooi ook gaat leven in het thuisland? Ik moet eerlijk zeggen, toen wij naar die eerste wedstrijd toereden in Utrecht. Wij zaten namelijk in Zeist die hele voorbereiding. Dus we hadden eigenlijk geen flauw idee hoe het eigenlijk leefde in het land. Maar toen was het ook, je zag die mars lopen. Dat hadden we helemaal niet zien aankomen. Toen we in het stadion kwamen, was het ook gewoon helemaal uitverkocht. Dus eigenlijk bij die eerste wedstrijd was het wel al meteen tot het heel erg leefde. En ja, alle wedstrijden gingen natuurlijk hoe we het hadden gehoopt. Dus dat speelde ook mee. Maar ja, eigenlijk vlak voor dat toernooi waren we eigenlijk wel op dat punt waar je hoopt dat Nieuw-Zeeland straks ook gewoon maar wat denk zijn. Je? Maar ze zijn in dat land gewoon nog niet zo ver. Nee, zijn ze tot grote dingen in staat, denk je? Ja, dat denk ik niet. Maar je weet het natuurlijk nooit. Ze hebben nu de eerste wedstrijd gewonnen. En kijk, ja, als het nu gaat leven daar, dan kan het zomaar een soort boost geven. Want het is wel echt een team. Ja, ze werken keihard voor elkaar. Dan moet je gewoon een beetje geluk hebben. En als dat misschien in de tweede wedstrijd ook gaat gebeuren, dan weet je nooit hoe het kan lopen. Nee. Ook het andere gastland speelde vandaag, Australië. En dat speelde tegen het Ierland van bondscoach Vera Pauw. Het dappere Ierland van Vera Pauw verliest in Sydney voor een record aantal toeschouwers. Het waren er bijna 76.000 op Australische bodem. De eerste drie punten zijn binnen voor Australië. Ja, groot contrast. Hè? In Australië leeft het dus enorm, kon je wel zien aan die beelden. Hoe goed is Australië? Was je van ze onder de indruk, Kelly? Nou, ik vind... Ik heb wel hoog verwachtingen eigenlijk van Australië, dit toernooi. Zij hebben ook best wel echt hele goede speelsters. En zij hebben ook gewoon zoveel loopvermogen. Ook echt dat Amerikaanse, dat zit er bij hun ook echt in. En zeker, ja, dat hadden wij natuurlijk in Nederland. En Engeland had het op het EK. Als je gewoon in je thuisland speelt, en ja, dat geeft gewoon iets extra's. Dus ik verwacht wel dat zij ver gaan komen. Dan de oog op Oranje, dat speelt zondag tegen Portugal. En de voorbereiding op die wedstrijd, dat loopt niet helemaal soepel, zeggen speelster Jacky Groene en bondscoach Andries Jonker. Het veld achter me is een cricketveld. Daar heb ik me over laten informeren. In het midden ligt een heel harde plaat. En die is gevaarlijk voor de speelsters. En daar kunnen we geen 11 tegen 11 op spelen. En dat was in deze fase nou juist de bedoeling. Ik heb gehoord dat het veld gecheckt is geweest. Dat er bepaalde afspraken zijn gemaakt. En dat het nu net anders uitpakt. En daar moeten wij mee dealen. Wat zijn nu de opties? Ja, om ons heen kijken. Gisteren de omgeving bekeken. Er liggen 6 velden in de naaste omgeving. Niet goed genoeg. Nu is een deel van mijn staf naar Hamilton. Daar heb ik nog geen feedback gekregen. Maar daar zou een goed veld zijn. Als we dat doen, dan zijn we een dag kwijt aan één training. Dan moeten we een afweging maken. Vinden we dat de moeite waard? Dat we toch een keer goed kunnen trainen? Of blijven we pappen nat houden? Nou, als het aan mij ligt, is het antwoord wel duidelijk. Ja, Kelly, misschien heb jij nog wel contact met de spelers. Weet jij wat Nederland gaat doen? Nee, dat weet ik niet. Maar ik vind het wel vrij triest dat dit gebeurt eigenlijk. Ja. Ik denk niet dat op een mannentoernooi dat er een cricketveld klaar ligt voor een team. Slechte voorbereiding dit. Ja. Nou, ja, je moet gewoon 11 tegen 11 kunnen oefenen. In Precies. Aanloop naar iedere wedstrijd. En de velden moeten gewoon goed zijn. En als je dan op zo'n veld wordt neergezet, dat is wel een beetje triest. Dat kan niet, nee, dat kan je er niet bij hebben. Hoe staat Nederland ervoor, los dan van het trainingsveld? Ja, ik denk eigenlijk dat ze best wel stappen hebben gemaakt ten opzichte van het EK. En aankomende zondag gaan ze wat mij betreft gewoon winnen. Want op papier zijn ze veel beter. Ik denk dat ze, wat ik net al zei, echt wel een stuk gegroeid zijn. Ook als team. En wat meer misschien een idee. Want op het EK vond ik het wel een beetje losse eindjes allemaal. Ja. Dus ik verwacht daar wel wat meer van dan het EK. Zondagochtend dus, 9 uur. Nou, Kelly, jij zit ongetwijfeld voor de buis. De eerste wedstrijd van Nederland tegen Portugal. Dank, oud-international Kelly Zeeman. Tot zover Langs de Lijn en Omstreken voor vanavond. Morgenavond 8:30 zijn wij er weer dan met ons wekelijkse nieuwsforum. En zometeen hoort u hier Met het oog op morgen vanavond, gepresenteerd door Marcia Leijten. Fijne avond. NPO Radio 1. Brainwash Zomerradio. Hoe kan muziek mensen moed geven, steunen bij het overlijden van geliefden, maar ook leerzaam zijn bij kunstmatige intelligentie? In de 2023 editie van Brainwash Zomerradio interview ik denkers aan de hand van muziek. Human, Brainwash Zomerradio met Floortje Smit. Zometeen van 12 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree.